NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers, heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat elke gemeente gemiddeld 115 asielzoekers moet opvangen. Vanaf 1 januari krijgen gemeenten 3 maanden de tijd om een plan te maken. Westerse landen veroordelen het verplaatsen van kernwapens van Rusland naar Belarus. De Duitse regering spreekt van een poging tot nucleaire intimidatie. Een Amerikaanse oorlogsdenktank ziet er voornamelijk een manier in om Belarus verder in te lijven in de Russische invloedssfeer. Het nieuwe bedrijf Neuralink mag gaan experimenteren op mensen. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA besloten. Neuralink maakt onder meer hersenimplantaten waarmee verlamde mensen kunnen communiceren via een computer. Experts waarschuwen dat er ook risico's zijn, onder meer op het gebied van privacy. En tegen Piet S., een drugsbaas uit Den Haag, is 16 jaar cel geëist. Hij zat volgens het OM geregeld om de tafel met de grote spelers op de werelddrugsmarkt. Hij zou miljoenen hebben verdiend. Tegen andere bendeleden eiste het OM 8 maanden tot 11 jaar cel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met zoals elke vrijdag vanavond ons nieuwsforum over de bijzondere gebeurtenissen van deze week. De woedeaanvallen van minister Wiersma, het overlijden van Tina Turner en de videoboodschap van de dochters van vicepremier Sigrid Kaag. En ondertussen volgen we het duel tussen Almere City en FC Eindhoven. Die strijden in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Ja, de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie die nadert de ontknoping. Vanavond is de return tussen Almere City en Eindhoven, die dus met elkaar strijden om een plekje in de volgende ronde. Almere City FC moet in eigen huis met minimaal 2 goals winnen om door te gaan naar die halve finales. Het is de enige manier om de nederlaag van afgelopen maandag tegen FC Eindhoven, 1-0, werd dat ongedaan te maken. Goed, lange inleiding. We gaan naar Mark Loostra. Ja, dat gaat me voor beschouwing. Nee, hoor, we zijn al een half uur bezig, dan beschouw je niet meer voor, toch, Mark? Nee, dat is ook weer zo. Het staat 0-0 overigens na een half uur spelen. Een half uur waarin Almere City de lakens uitdeelt en Eindhoven, dat een 1-0 voorsprong dus verdedigt uit de heenwedstrijd, ook in deze wedstrijd alleen maar aan het verdedigen is tegen wil en dank. Want ze staan flink onder druk en er zijn al een aantal goede kansen geweest voor Almere. De beste was voor Pascu. Na een vlot lopende aanval over de rechterkant werd hij op de penaltystip zo'n beetje vrijgespeeld, maar veegde hij de bal met binnenkant rechts. Laag voor het doel langs van keeper Borgmans. Dat is normaal gesproken de reservekeeper. Maar de eerste keeper kreeg in de heenwedstrijd een beuk. En daardoor geblesseerd. Gebroken kaak. Inmiddels ook al geopereerd. En daar ging het ook in de voorbereiding van deze wedstrijd over. Want er was een enorme woede bij de spelers, bij de trainers en bij de supporters van Eindhoven. Over het artikel dat op de clubsite van Almere City stond. Ja, niet zozeer over het artikel, maar wel over de kop die daarboven stond. Want daar stond: Almere City wil nederlaag aan de kaak stellen. Nou ja, dat is op zijn minst onhandig, toch? Een beetje, ja, ongepast is een milde samenvatting van wat men er in Eindhoven vond. Ja, ongelooflijk natuurlijk. Want die Nigel Bertrams, die brak dus zijn kaak. Nou ja, goed, ik hoef het aan jullie niet uit te leggen. Na een botsing met Van La Parra. De eerste 30 minuten zitten erop in het Janmarstadion, waar Almere City beter is. Druk geeft op de verdediging van Eindhoven. Kansen krijgt, maar nog niet gescoord heeft. Dus feitelijk met 1-0 achter staat door het resultaat in de eerste wedstrijd. Oké, gaan wij ondertussen beginnen aan ons nieuwsforum. En dat doen we op deze vrijdagavond met psychiater Esther van Vedema, hoogleraar theologie Bert-Jan Litaert Peer Bolte en met bestuurder en acteur Boris van der Ham. En we beginnen het nieuwsforum zoals iedere week met jullie eigen nieuws. En Esther, jij maakt je zorgen om een trend op sociale media, waar steeds meer jongeren denken dat ze een mentale aandoening hebben na het zien van filmpjes op TikTok. 5 dingen die misschien wel opwijzen dat je een burn-out hebt zonder dat je dit weet. Hoe vinger naar beneden als je merkt dat je vaak dingen uitstelt. Ten tweede, als jij merkt dat je de neiging hebt om je sneller te isoleren van anderen. Doe nog een vinger naar beneden als je merkt dat je snel geïrriteerd raakt van anderen. En misschien wel iets te snel. Doe nog een vinger naar beneden als jij slaapproblemen hebt. Tot slot, doe een vinger naar beneden als je merkt dat jij om jezelf te steunen snel geneigd bent om verslaafde dingen te doen. Dat kan zijn bijvoorbeeld roken of stress eten. Waarom maak je je zorgen om? Nou ja, ik heb dit ook allemaal. Dus om daarmee te beginnen. Nou, we weten wat er met je aan de hand is. Allemaal. Maar even je vingers naar beneden dan. Ja, ik wil heel veel vingers omlaag doen. Nou ja, kijk, het is een beetje een risico als je jezelf de hele tijd volplakt met allerlei psychische, mentale, medische labels. Omdat ja, iedereen heeft een eigen persoonlijkheid. En die kan verschillen. En dat hangt van situaties af en weet ik wat allemaal. En als je dat allemaal gaat medicaliseren. En dan zeker met van die vage container miljonairachtige concepten. Ja, ik weet niet of je die kant op moet willen. En het wordt ook vaak een beetje gebruikt als een excuus, hè, als het zo amateuristisch wordt ingezet. Terwijl ik denk, ja, het is hartstikke lastig om een goede psychische diagnose te stellen. Mm-hmm. Dat vinden wij als psychiaters behoorlijk uitdagend vaak. Dus laat het over aan professionals, is mijn advies. Maar je zou ook kunnen denken, dit is toch onschuldig? Nou ja, dat ligt eraan, want er wordt wel gegooid met allemaal labels. Autisme, ADHD, trauma, burn-out. En burn-out is ook zo'n ontzettend containerbegrip, waarbij aan de ene kant gaat het over leefstijl, dat je je daarin beter kan gedragen. En aan de andere kant zie je soms ernstige depressies. Dus ik zou daar heel voorzichtig mee willen zijn. Ja. En hoe reguleer je zoiets? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat kan je natuurlijk heel moeilijk verbieden. Dus ik denk dat je mensen daarin zelf wat kritisch en weerbaar moet laten worden om dat met een grote korrel zout te nemen. En als je echt een probleem hebt, dat je naar de huisarts gaat of naar 113 online. Zoeken jullie wel eens medische hulp of misschien wel psychische hulp op het internet? Misschien niet per se TikTok, maar je kunt natuurlijk ook googlen. Nou, heel eerlijk gezegd, ik hoor net die symptomen. Ik denk, ik heb ze ook allemaal. Maar nee, ik ben daar niet zo mee bezig. Heb je nooit, als je ergens last van hebt, dat je denkt, ik google het even? Oh ja, zeker. Nee, ik heb nu een gebroken voet. Ik kwam weer strompelend de studio binnen. Reken maar dat ik af en toe de afgelopen 4 weken heb gekeken van, klopt dit wel, dat het nog pijn doet? Dus dan doe je dat maar. Door schade en schande kijk je ook steeds meer op de sites. Check je ook op de sites een beetje koosje zijn, om het maar zo te zeggen. Hè? Thuisdokter, dus bijvoorbeeld van de huisarts. Ja, er zijn natuurlijk heel veel sites op de ziekenhuizen. Dus ook heel veel, ook heel veel ziekenhuizen en echte professionals hebben natuurlijk ook de vormen van TikTok, maar ook van YouTube, waarin je ook allerlei dingen uitgelegd krijgt. Dus gelukkig komt er ook steeds meer wat eigenlijk de onzin wegpusht, waardoor je goede informatie krijgt. Geldt dat ook voor psychische ziekten? Zeker, zijn er ook zeker op internet wel plekken waar je heen moet gaan? Ja, hulpgids.nl is een interessante site, is goede informatie. Alleen het punt is bij psychiatrische aandoeningen, en ik denk ook bij heel veel lichamelijke aandoeningen, dat het niet een kwestie is van lijstjes afvinken. Dat is maatwerk. Dat is echt iets waar je voor opgeleid moet zijn om dat in de context goed te kunnen afwegen. En met het afvinken van wat lijstjes, oh, dat heb ik ook. Ja, doe je eigenlijk geen recht aan een best ingewikkeld vak. Ja. Bert-Jan, jij wil het graag hebben over de nieuwe rivaal van Donald Trump, Ron DeSantis. Alle ogen die zijn gericht op deze conservatieve senator die zich meldt als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. In Florida, we proved that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We held the line when freedom hung in the balance. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Great American commercial Ron DeSantis. Wat voor indruk krijg jij van hem? Wat is het voor man? Nou ja, kijk, het is iemand die het momentum volstrekt kwijt is. Anderhalf jaar geleden dacht iedereen, dit wordt de kandidaat van de Republikeinen. En dit half jaar geleden toch nog? Ja, een half jaar geleden misschien ook nog wel. Maar op de een of andere manier is Trump gewoon weer terug. Hij blijkt toch wel een hele sterke greep op die partij te hebben. En het lijkt ook wel alsof wat er ook met Trump gebeurt, het deert hem niet alleen niet, hij wordt er alleen maar sterker van. Heel bizar. Dus ik zie die kandidatuur van DeSantis, ik kijk dat met heel veel interesse aan. Het is een ontzettend gelikt commercialtje dat ze gemaakt hebben met 3 keer een trits van zo hebben we het niet moeten doen, zo moeten we het wel doen enzovoort. Hij eindigt inderdaad met een revitalize America. Alles in drieën. Ja, dat is typische retorica natuurlijk. Ja. Obama deed dat ook. Dus dat is de oude Grieken deden het al. Ja, precies, een hele oude retorische truc. Ja. Maar wat ik heel interessant vind is dat zijn discours, dus de termen die hij gebruikt in dat clipje van nog geen 2 minuten. Het is allemaal identiek aan Make America Great Again. Dus MAGA, Trump, Revitalize America, Great American Comeback, enzovoort. Dus hij vist in de vijver waar Donald Trump in vist, heel duidelijk. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar gewoon een soort kickboksen. Hoe onderscheidt hij zich dan nog van Trump als hij precies hetzelfde wil? Nou ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Want hij... No drama, zeggen ze. Ja, hij is Trump zonder drama. Ja, zonder drama. Ik zit ook zo Engels. Wat ik dus heel interessant vind, dat hij zegt, het is Trump zonder drama. Dat lijkt dus nu een positief punt. Maar volgens mij is wat Trump aan aantrekkingskracht heeft, dat is juist het drama. Vinden mensen ook wel interessant en lekker. Fantastisch. Juicy. Een soort light versie gaat dan niet werken. Nee, dus ik denk, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat Trump gekozen wordt tot kandidaat van de Republikeinen. En dat je dan achteraf moet zeggen, DeSantis heeft zich ditmaal warm gelopen om de volgende keer echt de voorhoede te kunnen pakken. Mm-hmm. Dat sluit ik niet uit. Het kan ook nog zijn dat DeSantis wel als sterkste eruit komt. En dan ben ik heel benieuwd wat Trump gaat doen. Dan sluit ik niet uit dat hij als independent, dus onafhankelijke kandidaat, doorgaat. En dat Biden, DeSantis en Trump de drie kandidaten worden. Dat kan ook. Boris? Ik weet het niet. En het zou nog kunnen zeggen dat uiteindelijk DeSantis de vicepresidentskandidaat van Trump wordt. Alhoewel ik dat niet logisch vind, omdat hij zo tekeer gaat, Trump, tegen hem. Maar Trump heeft wel vaker op dat soort dingen teruggekomen. Dus we zullen het zien. Ja. Dat zou misschien wel een ijzersterke ticket zijn voor Trump dan. Het valt me wel op dat in al die voorverkiezingen in Amerika dat ontzettend extreme kandidaten voortbrengt. Dat geldt voor de Republikeinen, maar ook bij de Democraten waren de echt radicaal linkse kandidaten eigenlijk ook altijd best populair. Hoe komt dat? Omdat de mensen die lid zijn, die zijn altijd veel, dat is trouwens ook in Nederland zo, die zijn veel uitgesprokener, veel idealistischer. Die hebben ook echt iets om voor te vechten. Mm-hmm. Die willen invloed uitoefenen op congressen. Maar dat gebeurt eigenlijk ook in Amerika. Dus je ziet altijd dat de directe leden, de actieve mensen in zo'n partij, altijd uitgesprokener zijn dan de kiezers. Ja. De kiezers zijn altijd wat conservatiever of wat meer laid back dan de leden. Dat is overal zo, dus ook in Amerika. Interessant. We gaan het volgen. Het duurt nog anderhalf jaar en we gaan het er nog heel we veel hebben over hebben. We hebben het er nu al over. Ja, heerlijk. Jij geniet er echt van? Ja, dit moet je zien als een Netflix-serie. Dit is gewoon drama. Nou, geweldig. Ja, maar het is echt. Dat is het probleem. Ja, dus daarom hoop ik ook dat Biden herkozen wordt. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Goed, dan jouw nieuws, Boris. Want jij was deze week nog in Cannes. Ja. Op het filmfestival. Waarom was je daar eigenlijk? Nou, een van de bestuurlijke dingen die ik doe is dat ik voorzitter ben van de NVBF, dus de Nederlandse Vereniging voor Bioscoop en Filmtheaters. En daar worden allerlei nieuwe films getoond. Ik was bijna bij de première van Martin Scorsese's nieuwe film, maar ik had mijn tuxedo niet bij me. Dus om die reden heb ik Leonardo DiCaprio en Robert De Niro niet gezien. Dus dat kan ik mezelf wel heel erg graag kwijtnemen. Sure. Maar goed, ik was er ook om met heel veel mensen te spreken. Want dat is toch vooral waarom je daar bent. Hoe werkt dat daar? Hoe ziet het filmfestival van Cannes eruit? Nou, er zijn allerlei premières. Maar tegelijkertijd zijn er ook allerlei meetings over film. Hoe gaan we de mensen weer terug naar de bioscoop krijgen? Wat zijn de ontwikkelingen in bioscoopland? Hoe gaat de concurrentie met de streamers, met televisie? Dus dat er zijn ook heel veel, laten we zeggen, wat saai. En wat dingen die wat niet zo glamourig zijn, die daar plaatsvinden. En er zijn ook allemaal steentjes van producenten die daar proberen hun film overal gedraaid te krijgen. Het lijkt me een heel leuk evenement om een keer bij te zijn. Ja, ik vond het was hartstikke interessant, vooral als je echt afspraken daar hebt, hoor. En die had ik er ook. En een van de dingen die me daar opviel is dat bijvoorbeeld België het eigenlijk hartstikke goed doet. Hè. Die zijn echt best gezien op een klein land, Denemarken ook. En Nederland, maar heel beperkt. En dat maakt me natuurlijk als Nederlander ook wel druk over. Omdat de Nederlandse film gaat me echt wel aan mijn hart. Er was overigens een prachtige première van Steve McQueen, die een hele mooie Occupied City documentaire heeft gemaakt over alle jodenvervolging in Amsterdam. Dat was echt. Het heeft ook allemaal sterren gekregen van allerlei recensenten. Maar je ziet dat daar dus wel een probleem is met dat Nederland best wel wat geld uittrekt voor de nieuwe Nederlandse film. Voor zowel de publieksfilm, voor het grote publiek, maar ook de artistiek film, maar dat het niet voldoende ook in het buitenland wordt gezien. En ik vind dat daar ander beleid op moet worden gevoerd. Hoe kan dat? Ja. Nou ja, dat is misschien toch omdat er te veel regelingen zijn. We willen het allemaal zo goed regelen en dichtregelen dat we artisticiteit van tevoren denken te kunnen bepalen. Maar hetzelfde geldt voor een publiekshit. Dat kan je soms niet helemaal van tevoren bepalen. Dus ik denk dat je veel meer vrijheid moet geven aan makers om dat te doen. En ik als baas van de bioscopen weet ook dat als een Nederlandse film het goed doet, dat ook mensen massaal erheen gaan. Dus bijvoorbeeld tijdens de coronatijd, de tijd dat het even open was, was kwart van de films waar mensen heen gingen, was Nederlands. Dus mensen willen echt wel graag naar Nederlandse films. En dat zijn dat dan alleen maar dezelfde soort formule, romantische. Soms, dus Soof heeft het bijvoorbeeld heel goed gedaan. Maar de Tata is een hele. Oh ja. Maar ook bijvoorbeeld een film, De Beentjes van Sint-Heldegard, die heeft het heel goed gedaan meer in de arthouse-circuit. Dus je ziet dat allerlei soorten films best populair kunnen worden. Maar dat, denk ik, daar wel ander beleid op nodig is. Maar waar ik me, los van dat ik daar mij heel erg voor inzet, ook wel druk over maak, is dat tegelijkertijd de overheid nu aan het inventariseren is om te bezuinigen op bepaalde dingen. En een van de dingen die ze willen gaan doen is het btw-tarief voor onder andere cultuur, maar ook allerlei andere zaken, van 9% wellicht naar 21% te tikken. Oeps. En als je dat doet, dan maak je per definitie het kaartje duurder van theater, van musea, maar dus ook van de bioscoop. En de bioscoop is het goedkoopste avondje uit, zeggen we altijd. Dat maak je duurder. En terwijl al die bioscoop bioscopen en al de makers, die staan al onder druk na zoveel jaar corona. En tegelijkertijd, en dat is wat ik hier eigenlijk wilde pluggen, de bioscoopsector heeft jaren geleden een afspraak gemaakt met de regering. En die hebben gezegd, oké, doe nou niet, want jaren geleden is ook wel eens overwogen om die BTW omhoog te gooien. Doe dat nou niet. En laat ons nu een deel van het kaartje, elk kaartje wat verkocht wordt in Nederland, gaat voor een deel naar een fonds, het Tuschinski-fonds, waar nieuwe Nederlandse publieksfilms mede uitgefinancierd worden. Dus eigenlijk een private investering in het Nederlands product. En ik denk eigenlijk gezegd, dat functioneert hartstikke goed. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Het convenant is net hersteld. En ik zou zeggen, culturele sector, dus ook theaters, dus ook musea, die zouden dat allemaal moeten doen. Die zouden moeten zeggen, overheid, verhoog nou die BTW niet. Want dat is echt niet goed voor de toegankelijkheid van de cultuur. Maar zorg ervoor dat we het eigenlijk net zo doen als de bioscoopsector. Dat we een deel van het kaartje, in dit geval is dat nu 15 cent... dat we dat inzetten voor nieuwe Nederlandstalige nieuwe producties. Ja. Esther, hoe luister jij hier naar? Ja, helemaal eens. Want ik vind het al schandalig hoe elitair dat is tegenwoordig. Een avondje uit naar iets cultureels. Terwijl dat super belangrijk is. Hoe duur dat is eigenlijk? Ja, hoe duur dat is. Ja. Dat is te duur voor gewone mensen vaak. Terwijl het heel belangrijk is. Ah, de bioscoop, dat is toch nog wel bereikbaar? Nou, tegenwoordig vinden mensen dat best wel duur. En zeker als je naar een concert wil, naar het concertgebouw. Ik vind dat ook best duur hoor. Als je met een gezin van 4 naar de bioscoop wil. Ja. Nou ja, ik had het in mijn eentje. Het is nog steeds een van de goedkoopste dingen. Maar als je met heel veel mensen gaat, ja, dan is het natuurlijk. Dan, niet iedereen heeft dezelfde portemonnee. Dus mensen sparen daar ook voor. En op het moment dat je het dan dus echt fors duurder maakt, van 9% naar 21%, dat moet je doorberekenen. Ja, dan is dat nog duurder. Bert-Jan, zo simpel is het. Nederlandse film, ben je liefhebber? Heel eerlijk gezegd niet. Wat een onzin uitspraak. Je kan toch niet over de Nederlandse film spreken? Er zijn zoveel soorten films. Nou, waar denk jij dan aan bij de Nederlandse film, waar je geen liefhebber van bent? Nou, de laatste die ik gezien heb, die ik echt mooi vond, was Zwartboek. Dan weet je ongeveer hoe vaak ik naar de bioscoop ga. Nee, ik ben niet zo'n filmkijker. Oké, maar dat heeft dus niks met het Nederlands te maken. Dat heeft met films als geheel te maken. Ik vind het veel te lang duren en daar heb ik gewoon geduld niet voor. Ja, nou mag ook veel geef vervelend maar gewoon een boek, dan heb ik het gevoel dat wat doe. Ik kijk wel eens wat series, maar ook niet veel. Nou ja. Esther, Nederlands film? Nou ja, dan moet ik aan een hele incorrecte misschien denken, aan Tom Six en de Onania Club. Maar dat is misschien meer een Die heb ik niet gezien. Nou, die heb ik ook niet gezien. Tom Six is van de Human Centipede. Dat was toen een enorme hit, rond 2000 volgens mij. En die heeft nu een nieuwe film gemaakt. En dat gaat over mensen die lust beleven aan het leed van anderen. En dat is eigenlijk een hele maatschappijkritische film tegen de hypocrisie, die enorm geboycott wordt of niet wordt uitgebracht omdat dat niet correct is. Terwijl ik heb die film gezien en ik vind hem waanzinnig goed. En ik vind het heel belangrijk dat dat soort films ook wel gewoon het daglicht mogen zien in deze tijd. Kijk, dus daar moet nog wat geld bij. Vervolgen, plan is gehoord. Ik denk dat ze erop gaan kouwen in En Boris moet zijn toxine nog niet vergeten naar Cannes. Nee, precies. Maar ik had een gebroken voet. Ik had hem in mijn hotelkamer liggen, maar ik kon zo snel weer niet terug. Nee, het was echt rampzalig. Vreselijk verhaal dit. Heel eventjes een updateje halen bij Mark. Almere City, Eindhoven. Nou, die update is dat het rust is en dat er niet is gescoord. Ja, zo kort kunnen we het houden. Het is dus ook qua speelbeeld nog precies hetzelfde als wat ik 10 minuten geleden of een kwartier geleden aan jullie heb verteld. Namelijk dat Almere City aanvalt en kansen krijgt. Eindhoven houdt tegen. En dat doen ze vooralsnog goed genoeg, want het staat nog 0-0. Eén kans was er wel voor Eindhoven. Dat is misschien wel de beste van de eerste helft. Briem, die er 45 minuten lang verloren heeft bijgelopen, werd even vergeten en kon vanaf de middenlijn schuin op het doel van Bakker af. Maar produceerde een heel slap geplaatst getelefoneerd schot in de linkerhoek van Bakker. Die hoefde alleen maar om te vallen om die bal tegen te houden. Daar had hij veel meer mee moeten doen. Maar misschien was hij nog niet warm. Rust in Almere, 0-0. De volgende keer dat we bij je komen, dan komen we bij je als de bal daadwerkelijk rolt. Dankjewel, heel Mark. Fijn. Sigrid Kaag heeft twijfels over haar politieke carrière. In een fragment uit het programma College Tour, dat zondag gaat worden uitgezonden, reageert ze emotioneel op een boodschap van haar dochters die zich zorgen maken om haar veiligheid. Like, I always think of Else Borst, actually. Yeah, I was just gonna say. I'm worried my mom will end up like that. Yeah. You only need one time. Yeah. For it to go wrong. Zoals Else Borst. Zoals Else Borst. Ja. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry. Ja, geëmotioneerde Sigrid Kaag nadat ze haar dochters dus hun zorgen hoorde uiten, Bert-Jan. Begrijp je haar twijfels om door te gaan als politica als je dit zo hoort? Volledig. Ja, dat begrijp ik volledig. Het fascineert en verbijstert mij eerlijk gezegd wat deze vrouw over zich heen krijgt. Als je social media volgt, als je Twitter volgt, wat er ook met Kaag gebeurt, er komt een bak met ellende over haar heen. Nou heeft Hugo de Jonge dat ook gehad. Maar ik heb echt het idee dat in het geval van Sigrid Kaag daar ook beslist een rol speelt dat zij een vrouw is. Mm-hmm. Er zit hier een laag van misogynie in, dus vrouwenhaat in. En dat verbaast mij. Dus ik snap dit heel erg goed. En ik hoop, ja, ik weet echt niet wat ik hoop. Ik zou hopen dat we een land zouden hebben waar ze gewoon probleemloos kan doorgaan. En gewoon de volgende termijn in kan gaan als partijleider van D66. Maar in haar situatie weet ik niet wat ik zou kiezen. Boris, zou jij in het huidige klimaat nog de politiek ingaan? Heb ik wel eens over nagedacht. Ik denk dat dat klimaat mij niet zozeer zou tegen... staat me wel tegen, dat klimaat. Maar ik... Ik denk dat me niet zou tegenhouden. Maar ik begrijp wel dat als je zo wordt behandeld als Sigrid Kaag, misschien is het naïef, hè, wat ik nu zeg. En is er heel veel veranderd in de 11 jaar dat ik alweer uit ben. Maar wat ik zie, wat Sigrid Kaag overheen krijgt, is dat wel echt wel weer een andere... Van een andere orde. Ik heb vandaag of gisteren, geloof ik, zo'n berichtje op Twitter geplaatst van diep triest onder het bericht van de NOS met dit verhaal. Nou, als ik zie wat ik dan vervolgens alleen al over me heen krijg. En over haar, maar ook over mij, of over de politiek, of maakt niet uit wat, terwijl ik niet eens meer politicus ben. Dat is zo van een giftigheid. En ik ben bijvoorbeeld iemand die niet heel snel mensen blokt. Ook niet als ze me de huid vol schelden. Want ik denk van, nou, dat wil ik eigenlijk allemaal weten als ze me de huid vol schelden. Maar ik heb vandaag echt gewoon tientallen heb ik mensen geblokt, omdat ik dacht, hier valt geen land mee te bezeilen. En misschien moeten we ook, is dit nou zo'n punt, dat je die mensen die zo... En ook zeggen, ja, dit is allemaal een scène gezet. En is allemaal onzin. En die tranen waren niet echt. Zo echt de meest verschrikkelijke dingen worden daar gezegd. Dat je denkt, daar moet je op een gegeven moment ook van zeggen. Nee, dat is. Je mag het allemaal zeggen, maar ik ga er niet meer naar luisteren. Nee. En ik ga ook niet kijken, nou, misschien hebben ze wel ergens een punt. Nee, daar hebben ze geen punt. En ik hoop dat dan de reactie zal zijn, laten we die mensen die zo in de wedstrijd zitten. En er zijn heel veel mensen die best kritiek op Kaag hebben. En dat heb ik soms ook wel. Weet je, daar gaat het helemaal niet om. Maar op die manier zo, als een harikiri-piloot zich op haar kapot storten, dan die mensen moet je niet het podium geven en denken dat zij eigenlijk ook best wel een onderbouwde opvatting hebben. Dat is gewoon niet zo. En jij zegt van, ik zou daar dan misschien wel tegen kunnen. Of nee, dat weet ik niet. Misschien is dat naïef. Nee. Alleen ik zou dat niet in een overweging, is dat niet de reden. Nee, maar mijn punt is ook dat zij, bij haar gaat het niet over dat het impact heeft op haar. Op haar kinderen. Maar op haar kinderen, ja, die zeggen, wij willen eigenlijk liever niet dat mijn moeder dit doet. Ik kan me wel voorstellen, als dat de insteek van je vraag is, dat ik heb ook 2 kinderen, dat je daarbij denkt van, wil ik het... Ik heb natuurlijk voor een deel meegemaakt al, en ook best heftige dingen, ook wel eens bedreigingen gehad enzovoort. Dus ik ken de temperatuur van dat badwater wel. Een beetje. Maar ik heb inmiddels inderdaad 2 kinderen en ook een partner. En ik weet inderdaad niet of dat misschien toch uiteindelijk zou zeggen, nou, want dit is wat haar zo raakt. Want ze bedoel, de afgelopen jaren heeft zij denk ik een vrij dikke huid gekweekt. Ja. Qua reacties. Die had ze al wel. Ze heeft ook nog wel een moeilijke baan daarvoor gehad. Ja. Ja. Maar dit gaat over dat haar kinderen dit aangeven. Esther, kan jij je daarin verplaatsen? Nou, als ik dat zo zie, dan maakt dat heel voelbaar wat het doet met mensen om dat stomme bedreigen van elkaar de hele tijd maar te tolereren in feite. En zij is natuurlijk niet de enige. We hebben ook Geert Wilders. Er zijn heel veel politici die al jarenlang bedreigd worden. Ik had gisteren als jurylid van de Pim Fortuynprijs de uitreiking in Nieuwspoort. En dat wemelde van de beveiligers, van de bewaking. Het was hermetisch afgesloten, omdat er allemaal mensen bedreigd worden. Nou, dat is heel cynisch. Een prijs voor het vrije woord. Ja. Strijders voor het vrije woord. En ik merk dat ik er ook wel heel neidig van word. Dat het een soort klimaat is langzamerhand waar iedereen heel angstig en bedreigd. En ik had gisteren ook zo'n Twitter uitgegooid. Het lijkt wel hier een bananenrepubliek. Waarbij al dat acting out gedrag maar getolereerd wordt in plaats van... Wat bedoel je met acting out? Nou, dit is acting out gedrag om mensen zo te bedreigen. Om digitaal dit soort uitingen te doen. Want daar gaat het natuurlijk heel vaak over. En ik vind dat we daar erg soft en tolerant in zijn. Ik vind het onbestaanbaar dat wij ons laten gijzelen als samenleving, dat mensen niet meer de politiek in durven, omdat ze bedreigd worden. Ja, deze week zijn een aantal mensen veroordeeld, ook voor het bedreigen van politici. Mogen die straffen wat jou betreft omhoog, die strafmaat? Nou, in ieder geval dat het niet zomaar kan dat je dit doet en dat je belangrijke organen in de samenleving daarmee lam gaat leggen als je zo doorgaat. Nou, er zijn, is bijvoorbeeld ook van een organisatie die, die heeft die zegt we moeten meer op vrouwen stemmen. Die hebben gekeken naar Duitse wetgeving waarin je dit soort uitingen veel harder kan aanpakken. Mm-hmm. Nou, ik vind dat prima. En ik vind ook dat we ook naar dat soort sociale media mogen vragen. En dat is onder andere die impact van die wetgeving. Van dat er veel sneller haatdragende teksten verdwijnen moeten. Dat de drempel om dat het eraf wordt gegooid lager wordt gelegd. En dat je er ook voor zorgt dat de anonimiteit die je op Twitter hebt, dat die niet grenzeloos is. Exact. En want daarmee, ik denk dat als je, ik heb het zelf wel eens meegemaakt hoor, dat je dan helemaal volgescholden wordt via mail. En dan staat er toevallig, omdat iemand niet helemaal wist, ja, dat hij ook in zijn handtekening zijn telefoonnummer erbij had staan. Dat je dan iemand opbelt. En dan blijkt iemand aan de telefoon, dat heb ik wel eens gedaan, ja, ook iemand opgebeld. Mm-hmm. Dat iemand eigenlijk best wel meeviel. Of iemand dan dat wel terugneemt. Dat je, het is ook zomaar de anonimiteit waardoor mensen zich allemaal maar dingen permitteren. En niet begrijpen dat er iemand anders aan die, dat snoertje aan. Er zit ook nog een heel groot risico aan. Hè? Want het laatste onderzoek, Beatrice de Graaf had het daarover, dat die uitingen op sociale media op een gegeven moment ook wel vrij makkelijk gaan converteren naar de dagelijkse realiteit. Ja, ja. En nou ja, wat die dochters zeggen, het hoeft maar één of een paar te zijn die inderdaad de kolder in de kop krijgen en het tot, mm-hmm, nou ja, tot uiting brengen in daden. Dus ik vind dat we daar ook misschien wel wat naïef in zijn om dit allemaal maar te laten gebeuren. Maar denk je dat er ook meer mensen met zulk extreem gedachtegoed zijn met bedrijven? Zijn of, natuurlijk of uit het zich alleen makkelijker door sociale media? Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat in het klimaat nu waar wij leven, waarbij de AIVD ook aangeeft dat er toch veel meer mensen radicaliseren, ja, en er toch hele bijzondere ideeën op nahouden, dat we daar veel straffer op moeten zijn. Bert-Jan, ja, wat laatste mij woorden. Opvalt, ik heb ik heb een aantal keren mensen gerapporteerd bij Twitter vanwege dit soort tweets en krijg iedere keer van Twitter terug: er is niks aan de hand. Ja, dus dat mag ook nog wel wat strenger. Elon Musk mag ook wat harder werken. Kijk, dat zijn mooie laatste woorden van dit uur langs de lijnen en omstreken. Ja, we gaan het zo meteen hebben over die andere minister, over Dennis Wiersma. Maar die werd zelf gerapporteerd door wat medewerkers vanwege grensoverschrijdend gedrag. Praten we over na het nieuws van 9 uur. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De nieuwe historische roman van Ilja Leonard Pfeiffer, Alcibiades, gaat over het verval van de democratie in het oude Athene. Zien we dingen die eigenlijk angstaanjagend herkenbaar zijn. Hij formuleert elegant en bedachtzaam. Je wou je net wild gaan gedragen om geen spelbreker te zijn. Thijs Goldsmit won de PC Hoofdprijs. Dit is een heel sober, helder, ontluisterend verhaal. Kees Boonman buigt zich over de politiek. En er is een nieuwe boekenrecensent, Bo van Houwelingen. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Sofiahof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens.

EONOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. 9:05 is het. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We nemen de belangrijkste en meest opvallende nieuwsmomenten van deze week door met ons nieuwsforum. En dus moeten we het hebben over de woedeuitbarstingen van minister Wiersma en de gecancelde huldiging van de Ajax-vrouwen. En is dit het mooiste nummer van rockdiva Tina Turner? Boris van der Ham gaat uit zijn dak. Meer zometeen. Ja. Maar eigenlijk moeten we met Tina Turner beginnen als ik jullie hier zo zie opleveren. Jullie zijn de baas, hè? Wij eindigen dansend op tafel vanavond. U hoort de stemmen van ons nieuwsforum. Psychiater Esther van Venema, hoogleraar theologie en dus theoloog Bert-Jan Lietaert-Peerbolte. En bestuurder en acteur Boris van der Ham. Maar zoals beloofd, eerst de woedeuitbarstingen van Dennis Wiersma. Want de VVD-fractie riep dinsdag de onderwijsminister ter verantwoording over zijn grensoverschrijdend gedrag. Hij kwam met de schrik vrij, met excuses en een laatste waarschuwing. Hoe vervelend ik het ook vind, hè, en hoe graag ik soms ook eerder bewust was geweest van signalen, heb ik me bij OCW in die eerste periode gerealiseerd dat ik scherp en soms ook te veel ben. En dat is ook de reden dat ik heb gezegd binnen het ministerie, we gaan er met elkaar het gesprek over aan. Ja, ik ben heel gemotiveerd om met mezelf aan de slag te zijn. En met het onderwijs. Want dat is natuurlijk ondertussen ook wat ik aan het doen ben. Gewoon goede dingen voor het onderwijs doen. Bert-Jan, je schiet in de lach. Een minister die zegt, ik ben zeer gemotiveerd om met mezelf aan de slag te zijn. Ja, dat is heel fijn. Ik heb liever dat hij met het onderwijs en met het land aan de slag gaat. Ja, daar kwam hij zelf uiteindelijk ook achter gedurende deze quote. Maar Esther, die ambitie, ik werk aan mezelf. Dat moet jij toch als psychiater. Het zijn woorden waar ik altijd heel blij van word als mensen dat zeggen. Maar ik vind het wel bijzonder dat het een soort therapeutisch centrum Den Haag dan is. Ja, dit is toch een minister. En ik vind het nogmaals oprecht fantastisch als mensen aan zichzelf werken. Dat is heel belangrijk en heel goed. En zeker voor high performers op dit soort posities. Dat ze de blik op de weg goed houden en mentale APK zo af en toe uitvoeren. Maar ik weet niet of ik dit van deze meneer wil weten dan. Nee, ja. Waarom niet? Nou, omdat hij zijn leven betert? Nou, omdat ik het eigenlijk wel heel bijzonder vind dat iemand op die positie zoveel ruimte krijgt voor zulk moeizaam gedrag, waar veel mensen ook de dupe van worden. En ik hoop dan ook echt dat iemand aan zichzelf gaat werken. Want dat is ook een beetje een containerbegrip. Hè? Wat bedoelen we daar dan precies? Is dat dan psychotherapie? En hoe gemotiveerd is iemand van binnenuit is altijd heel belangrijk. Hè? Wat de drijfveer is, de leidensdruk om echt te willen veranderen. Als ik even heel psychiatrisch kijk. En ja, wat ik ook wel lastig vind aan dit onderwerp is dat grensoverschrijdende gedrag in algemene zin, dat in onze samenleving continu de kop opsteekt en allerlei mensen daardoor ten val komen en hij dan weer niet. Dus daar zit ook iets opportunistisch in, dat hij dan aan zichzelf mag gaan werken en andere mensen moeten het veld ruimen. Dus ja, wat is daar politiek strategisch en wat is inderdaad oprecht dat Wiersma de kans krijgt om de betere versie van zichzelf te worden? Ik merk dat ik er wat cynisch op reageer. Oké, maar toch, op zich zijn de beschrijvingen in bijvoorbeeld het NRC best duidelijk. Hij is gewoon ontzettend grof geweest naar ondergeschikten. Zie jij dat bijvoorbeeld vaker bij mensen die onder hoge druk moeten functioneren? Zonder dat per se een excuus is natuurlijk. Naast het gewone werk in de acute psychiatrie wat ik doe, zie ik ook veel high performers. Mensen op dit soort posities die inderdaad, mentale APK goed kunnen gebruiken. Het zijn vaak bijzondere persoonlijkheden die soms een beetje scheef zijn gegroeid, waardoor dat talent heel erg naar voren is gekomen. Maar dat heeft vaak ook wel bijwerkingen. Ja, beroepsgeheim, hè? Ja, ik ga helemaal geen namen noemen. Namen willen we horen. Ja. Dus ik hou het even algemeen. Waardoor mensen ook soms problemen hebben in hun gedrag. En dat is voor hunzelf moeilijk, maar vaak ook voor de omgeving. En ik vind het toch aan mensen die daar verantwoordelijkheid dragen om te kijken of zo iemand niet beter tegen zichzelf beschermd moet worden. En de omgeving, 9 communicatiemedewerkers. 19. Die dan allemaal burn-out klachten. Nee, Boris, heel even. Schreeuwde jij wel eens tegen je, toen jij Kamerlid was, tegen... Nee, volgens mij niet. We hebben het over het patroon van schreeuwen, volgens mij niet. Misschien, ik heb er 10 jaar in gezeten, dat zal ongetwijfeld als het gebeurd zijn. Nee, niet naar mensen met wie ik direct werkte. Ik kan me 1 keer herinneren dat ik een enorme ruzie met mijn secretaresse heb gehad. Maar wij zijn echt grote vrienden, dus dat is... Maar dat was wederzijds. Nee, maar het is wel zo dat je in de politiek natuurlijk ziet dat dat je heel veel van die mensen vraagt. Ze moeten goed kunnen debatteren, ze moeten inhoudelijk sterk zijn. En dan moeten ze ook nog een goede manager zijn. En dat is niet per definitie allemaal tegelijkertijd verkrijgbaar. Dus wat je ziet bij bijvoorbeeld zo'n talent als Dennis Wiersma, die heeft eigenlijk nooit echt buiten de politiek iets gedaan, volgens mij. Dus die is in die politiek, een Tweede Kamerlid, kon heel goed debatteren, viel op. En dan is er of door onverschilligheid wordt er niet even gekeken, goh, het is echt een talent. Laten we die ook eens even bijscholen op misschien dingen waar die niet zo goed in is. Laten we hem eens een cursus volgen. Laten we eens een keer iets bijschaven aan de minder goede kanten. Dat kan soms gebeuren door eigenlijk onverschilligheid en dat je daar niet voldoende op let. En soms, en dat heb ik ook wel vaak genoeg gezien in de Tweede Kamer, in de politiek, dat setup to fail. Dus dit is een talent. We zien dat hij een nadeel heeft. Nou, laat hem maar eens lekker op zijn bek gaan. Denk je dat dat hier aan de hand? Dat is altijd een mix. Dat kan hier ook aan de kant zijn. Ik weet niet. Wie heeft daar dan belang bij? Nou, concurrenten die zeggen, nou, misschien wordt hij net als Wiersma wel de nieuwe partijleider van de VVD. Want hij heeft ook een paar hele goede dingen rond het onderwijs gedaan. Hij is een hele energiek iemand. Hij spreekt ook veel mensen aan. Profiel is interessant. Dus misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, nou ja, we zien wel waar het schip strandt. En dat heeft dan weer tot gevolg dat mensen die met hem werken, dus daar het slachtoffer van worden. Dus soms is het gewoon onverschilligheid van mensen bijsturen voor in dingen waar ze misschien wat minder talent in hebben, wat volgens mij onderdeel moet zijn van het politieke bedrijf. Dat je talenten bijschaaft. En soms heeft het ook gewoon te maken met heel cynisch mensen laten falen. Ja. En de collateral damage maar voor lief nemen. En dat vind ik fout. En dat zie je heel veel. En nogmaals, je ziet bij alle politieke partijen soms mensen met geweldig talent, maar een ruk manager zijn. Ik bedoel, ik zit al wel 10 jaar in allerlei andere bestuursfuncties. En met terugwerkende kracht denk je van, Jezus, wat een slechte aanvoerders. Wat was Alexander Pechtold een slechte manager? Nou, soms ook. Daar is hij ook in gegroeid. Ja, maar, het is wel fijn dat Boris wel gewoon namen kan noemen. Ja, dat is vrij duidelijk met wie ik allemaal, maar ook met anderen. Maar daar moet je dus in groeien. Ja. Omdat dat iemand niet zomaar leert maar, van de een op de andere Bert-Jan, dag. Hoe kijk jij naar de rol van de VVD in deze? Want in elk van zijn laatste 3 functies, daar is hij aangesproken op intimiderend gedrag jegens zijn personeel. Dus toen hij Kamerlid was, toen hij staatssecretaris Sociale Zaken was, en nu minister van Onderwijs weer. Maar in plaats van dat je dan denkt, we gaan ergens aan werken, promoot je hem naar een baan die nog veel eisender is. Ja, dus ik heb precies met dit punt van Boris in mijn achterhoofd naar het hele geval gekeken en gedacht, wie heeft er belang bij dat deze man gevloerd wordt? Nou, ik kan geen namen noemen, want ik weet het niet. Maar er zijn mensen die er belang bij hebben. Want hij was zich behoorlijk aan het warm draaien als opvolger van Rutte. Iets anders is dat ik me ook ontzettend afloop te vragen, waar is ons patroon van samenleven nou zo veranderd? Want ik heb de indruk dat we namelijk veel minder van elkaar accepteren nu dan 30 jaar geleden. Ik ben vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit op de VU. Met een heel aantal andere collega's. We hebben geregeld overleg met vertrouwenspersonen. Daar gaat het ook veel over sociale veiligheid. En onlangs heb ik daarin gebracht. Kijk, toen ik aan het promoveren was, en dat was over 30 jaar geleden, toen gebeurde het mij een keer dat mijn promotor zei, nou, hou je GVD je kop en je gaat zitten, je gaat luisteren, ja. En toen antwoordde ik, nee, jij houdt je kop, je luistert naar mij. Nou, die manier van omgaan. Je mag af en toe ook wel eens knetteren en knallen. Precies. Ja, daar ben ik het ook met je. Ja, maar dat is wel iets anders dan maatschappelijk niet meer. Voor je ondergeschikte, hè? Mensen die van jouw leiding afhankelijk zijn. En daarnaast gaat het hier over een patroon en niet over af en toe knetteren, maar over 4 medewerkers in 4 jaar die opstappen. Ja. Ja, dat is natuurlijk best wel heftig. Dus kijk, ik denk eerlijk gezegd dat de VVD, ja, of het zo cynisch is als Boris voorstelt, dat het inderdaad een kwestie is van, we kijken wel of die overeind blijft of niet, dat weet ik niet. Maar heb jij als vertrouwenspersoon vaak dat je klachten krijgt, zonder daarover in die individuele klachten uit te wijden, maar dat je denkt, nou, hier zijn de grenzen van het betamelijk eigenlijk helemaal nog niet overschreden. Je moet ook wat kunnen hebben. Ik krijg vaker klachten waarvan ik denk, hier zijn de grenzen wel overschreden. Oké. Ja. Dus als mensen daadwerkelijk een klacht indient, dan is er ook wel vaak iets aan de hand. Ja. Esther, vind jij dat VVD-fractievoorzitter Sofie Hermans sterker had moeten optreden in deze? Nou ja, dat wordt haar nu een beetje verweten. Hè? Dat ze daarin eigenlijk niet doortastend is geweest. En dan sluit ik me wel aan bij het cynisme van mijn twee collega's hier aan tafel. Dat daar zit voor mij wel een stuk opportunisme. Hè? De ene presentator, politicus die rolt bij minste geringste, rolt die kop eraf. En hier nogmaals volgen we bijna een soort therapeutisch traject met z'n allen. Dat vind ik wel vreemd. En Klaas Dijkhoff was overigens zijn fractievoorzitter toen hij in de Kamer zat. Niet Sofie Hermans. Nee, oké, maar goed, het is nu natuurlijk een actueel probleem. Ik vind dat bijzonder. Ja. Bijzonder, dat vind ik altijd zo'n mooi woord. Dat vind je keurt het af. Nou, ik vind het heel raar. Ja. Ja. He, dus dat bij de ene publieke figuur, die komt bij niks om niks ten val. En hier zijn we met z'n allen, nou ja, zitten een soort van, nou, nog net niet in de spreekkamer mee te kijken hoe die aan zichzelf werkt. En als we dan eventjes kijken naar de positieve kant van de zaak, hij wil aan zichzelf werken. Is dit zo 1, 2, 3 verholpen? Zo'n patroon? Dat is een hele goede vraag. Kijk, wat ik net zei. Het zijn patronen die ontstaan al vrij vroeg in iemands biografie, zoals wij dat noemen. En die zijn ingesleten. Dus het kost ook veel tijd vaak om dat te veranderen. Daar is geen quick fix voor. En het is lastig. Het is een hardnekkig proces, psychotherapie. Dus ja, daar moet je ernstig gemotiveerd voor zijn. En de vraag is of daar voldoende tijd voor is en voldoende ruimte en voldoende collega's in de directe omgeving die dat willen verdragen voorlopig. Maar kan niet zo'n... hij heeft nu echt een mediaschok. En ik bedoel, Dennis Wiersma is echt wel met zijn neus op de feiten gedrukt. Kan je dan ook zonder therapie gewoon denken, oké, ik ga geen medewerkers meer schofferen? Nou ja, dat is lastig om dat in zijn algemeenheid te zeggen. Daarvoor moet je iemand ook wel onderzoeken. Maar als er een algemeen patroon is, hè, waarbij iemand makkelijk getriggerd wordt of snel een rode waas voor de ogen krijgt, ja, dan vraagt het toch wel een tijd therapie om te kijken waar dat vandaan komt en hoe je dat kan aanpakken, zodat iemand niet continu in die oude valkuilen schiet. Ja, zo lang duurt het proces. Aan het einde van de regeerperiode Rutte, dan is hij misschien klaar met dat traject. Nogmaals, ik kan dat niet voor hem zeggen, maar in zijn algemeenheid is psychotherapie iets wat een langdurig traject vraagt en veel van iemand vraagt qua inspanning, uithoudingsvermogen, het verdragen van moeilijke gevoelens die daarbij komen kijken. Dus nou ja. Ik vind het ook goed hè, dat dit allemaal een beetje open in de air is. Want er wordt heel veel op die manier geleid in Den Haag, maar ook in bedrijfsleven. Ja. En nogmaals, goede mensen doen dat niet. Die zijn niet met verdeel en heers bezig. Wat je ook heel vaak in Den Haag ziet, maar ook op heel veel andere punten in het bedrijfsleven ziet. En schelden en schreeuwen en op die manier tekeer gaan. En ik denk dat het heel goed is dat iemand openlijk op zijn bek gaat, los van of welke oorzaak erachter zit en of dat setup to fail is. Dat eigenlijk de norm wordt gezegd, zo doe je dat niet. En er zijn zoveel andere vormen van leiding geven. Dat doe je niet zo. Ja, en voor de persoon in kwestie is het ook naar. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Zeker. Het is niet fijn als je je zo gedraagt voor jouzelf. Ja. Almere City wil ontzettend graag naar de play-offs, de halve finale van de play-offs richting de Eredivisie. En Eindhoven die wil dat ook, Mark Kloostra. Maar Eindhoven die heeft die voorsprong nog uit de eerste wedstrijd. Kan Almere een vuist maken in die tweede helft? Nou, in de tweede helft nog niet echt. Nu helemaal niet, want er ligt een speler van Eindhoven geblesseerd op de grond. Dat is Rego. Het was even koppen tegen elkaar. En hij was het grootste slachtoffer. Is intussen door twee fysiotherapeuten, dokters omhoog geholpen. Hobbelt zelf weer, dus gaat zometeen weer binnen de lijnen komen. We zijn inmiddels 13 minuten onderweg in de tweede helft, waarin er één schietkans was voor Pascu. Maar schot werd geblokt door twee Eindhoven-verdedigers. Iedereen in het stadion, hier het Janmaastadion, schreeuwde om een penalty. Nou ja, vast niet iedereen. Er is ook een bomvol uitvak. Die zullen daar niet om geroepen hebben. Kon het ook niet zien, want die zit aan de andere kant van het veld. Maar een strafschop kwam er niet. Er is gewoon een VAR. Dus als er hens was gemaakt, dan was dat echt wel geconstateerd geweest. Intussen is het spel weer in gang gezet door scheidsrechter Nachtegaal. En gaan we weer voetballen. De tijd begint dan zo langzamerhand voor Almere wel te dringen. Hoewel één doelpunt genoeg is voor een verlenging. Dus wat dat betreft kunnen ze nog wel even rustig aandoen. Spreek ik mezelf mooi tegen. Limbombe net in de ploeg gekomen. Voor ritmeester Van de Kamp. Dat is de man met de langste achternaam. Misschien wel in de hele eerste divisie. En dan de voorzet van de rechterkant. Die wordt uitgekopt door Eindhoven. In de tweede lijn is geschoten. En dan geweldig door Ame Voor uit de doelmond weggekopt. Dat doet hij uitstekend. Die bal wordt heerlijk gevolleerd door Smeets. En dan stuitert die bal nog en staat de verdediger recht voor het doel. En duikt hij naar die bal toe. Het is knap. Het is acrobatisch, maar hij voorkomt hier in ieder geval werk voor Borgmans. Keeper bij Eindhoven mee. Corner is inmiddels kort genomen en wordt door Smeets opnieuw ingebracht bij de tweede paal. Dan toch de keeper in actie. Bokst die bal daar weg en kan die worden binnengehouden? Het antwoord is nee, dus komt er een nieuwe hoekschop. Nu van de andere kant. Vanaf de voor Almere City aanvallend gezien linker. En dan komt Limbombe zich melden om die corner te nemen. Er zijn er 2, 4, 6 van Almere in de 16 meter van Eindhoven. Op deze indraaiende corner van Limbombe. Twee armen in de lucht. En datzelfde geldt voor de man met de aanvoerdersband van Brugge. Die wil de bal wel op het hoofd. Die krijgt hem niet. Maar de bal wordt net naast de kop door Peña bij de tweede paal. Scheelt allemaal niet zo heel veel. Almere City blijft de meest gevaarlijke ploeg. Blijft het meeste aanvallen. Blijft de meeste kansen creëren. Maar blijft ook niet scoren. En dat is toch wel de bedoeling vandaag. Want als het 0-0 blijft, dan zit Eindhoven bij de laatste vier. En ligt Almere City eruit. Er is een uur gespeeld in Almere 0-0. Amsterdam, laat je horen voor onze kampioenen! Dat gaat handen Nou, laat je niet horen voor de kampioenen. In ieder geval niet in Amsterdam op het Leidseplein. Want er komt geen huldiging voor de Ajax-vrouwen. De Amsterdamse vrouwen wonnen eerder deze maand de landstitel. Maar de Ajax-directie heeft de gemeente gevraagd om van een huldiging af te zien. Bert-Jan, hadden we jou kunnen verwachten op het Leidseplein? Nou, niet direct, maar ik moet wel bekennen, als rechtgeaarde Ajax-ziet, deze club doet zo'n beetje alles fout wat je fout kunt doen op het ogenblik. Het is echt ongelooflijk. Wat dit duidelijk maakt, is dat er een enorme afstand bestaat nog steeds tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. En dat hier duidelijk met twee maten gemeten wordt. Ik vind het echt ongelooflijke flater. En is dat een inschattingsfout of is het gewoon iets wat er in de directie van Ajax ze niet hebben nodig hier wel gevonden over nagedacht. Ja. En wat ik ervan begreep is dat ze ook ergens de angst hadden, maar dat hebben ze natuurlijk weer niet helemaal goed gecommuniceerd, dat het slechte resultaat van het mannenteam Ajax 1, dat zoveel boze fans op de been zou brengen dat die huldiging wel eens zou kunnen uit de hand lopen. Ja, in het Parool schrijft op basis van goede bronnen, zoals de krant dat noemt, dat de harde kern inderdaad had aangegeven intern dat ze de huldiging zouden gaan verstoren van hun eigen club. Ja. Hoe moet ik dat zien? Nou ja, iets wat je natuurlijk niet tolereert, toch? Nou ja, de huldiging is afgelast. Ja, maar goed, ik ben niet heel snel zit ik op het emancipatoire paard. Want dat maar vind ik een beetje maar ga erop zitten, spring erop. Ik sluit me wel aan bij Bert-Jan dat ik dit wel heel flauw vind. Zeg dan gewoon, we hebben niks met vrouwenvoetbal of we vinden het suf of het levert niet genoeg op of god weet wat. Maar dit vind ik gewoon een slecht verhaal. Ja, dat is ze deed dan wel hun best om eerlijk te zijn. Ik bedoel, vond je? Nou ja, als je zegt, ziet overal zo de zonnige kant van absurd zegt dat de mannen het slecht doen dat je daarom geen huldiging doet, dan ben je wel ja, en ik begrijp heel ook eerlijk, gewoon, toch? Ja, nou. Ja, maar je kan toch creatiever zijn? Bedoel, je kan ze zeggen, als je bang zijn dat er te weinig mensen zouden kunnen komen, dan zeg je, nou, doen we dat op een andere plek. Ja, of het hele vrouwenteam is ongesteld op die dag, dus dat lukt niet. Of zo, ja. Jij denkt dat dat een goede vraag is. Jij komt uit de sector, zeg maar. Wat vind je er zelf van? Nou, ik vind het op heel veel manieren een publicitaire uitglijder in ieder geval. Want de manier waarop je dit natuurlijk formuleert laat wel zien dat je maatschappelijke bewustzijn en je thermometer niet helemaal goed hebt afgesteld. Want als je hier op een open manier over gecommuniceerd had en had gezegd inderdaad, Leidseplein vinden wij geen goed idee, want het is gevoelig, maar we kunnen het misschien wel hier doen of hier exact alternatieven, et cetera. Ja. Maar nu breng je een verklaring uit die een hoop met zich meebrengt, een hoop reacties met zich meebrengt. Ja. En inderdaad, Ajax staat er sowieso op het morele aspect misschien niet zo heel goed op de afgelopen anderhalf jaar. Nou ja, kijk, de organisatie heeft zo'n beetje alles in de soep laten lopen wat er in de soep kon lopen. En bij het vertrek van Mark Overmars dacht iedereen van, nou, dat is gebeurd, nu gaan we verder. Maar dat is eigenlijk het begin van de ellende. Dus daar is wel een reparatieperiode nodig van tenminste 1 of 2 seizoenen. Maar ook daarvoor gebeurden natuurlijk dingen. Hè? De zaak Noorie bijvoorbeeld is ook iets waar toch wel veel kritiek op is. Ja. Het is Corona op trainingskamp bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar je moet ook eerlijk zijn en zeggen dat PSV er intussen ook wat van kan. Maar die hebben geen vrouwenteam. Die hebben wel een hoofdtrainer die 1 wedstrijd voor het einde van het seizoen besluit weg te gaan. Leuk hoe dit ineens het sportuur gaat worden. Laten we heel even terug naar bijvoorbeeld het wel dan wel niet zwichten. Ik bedoel, ze willen het niet bevestigen, maar voor dit hardliners binnen de harde kern, binnen de supportersgroep. Wat zegt dit over die club? Of over de supporters, dat die... Nou, ik weet niet of het over deze club zoveel zegt. Het zegt iets over voetbal. Mm. Want het gebeurt ook bij Groningen, het gebeurt ook bij Feyenoord, het gebeurt ook bij PSV, het gebeurt eigenlijk all over the place. Ik woon zelf in Den Haag, vlak naast het ADO-stadion. Nou, daar gebeurt ook wel eens wat. Dus wat het zegt, is dat voetbal bij mensen iets losmaakt, bij sommige mensen iets losmaakt, van totaal ongeremd gedrag. En op die tribune mag alles. En ik heb een aantal keer in de arena gezeten, maar ook bij het ADO-stadion gezeten. En ik vind dat heel gek. Ik vind dat echt heel gek. Nou, ik niet, want mensen zijn natuurlijk van nature agressief. He, dat zit in mensen, agressie. En als dat dan ergens eruit moet, is het dan daar. Ik vind alleen meer dat het zegt hoe wij met agressie en nogmaals acting-out gedrag omgaan. En dat we dat dan weer aflassen of dat dan allemaal heel spannend gaan vinden. Terwijl, ik denk dat dat toch gewoon niet acceptabel moet zijn. Maar vind jij dan dat de Ajax-directie had moeten denken, en eigenlijk de gemeente misschien ook wel, die dreiging vanuit de supporters is er, die gaan het misschien verstoren. Nou, kom maar op, wij doen die huldiging gewoon. Nou ja, ik denk dat je dan wel maatregelen moet nemen om te zorgen dat het veilig blijft. Maar ja, misschien is dat een beetje te veel de psychiater in mij. Dat ik vind je laten weerhouden door agressie en dreiging. Ja, daar moet je wel goed over nadenken wat voor signaal je daarmee afgeeft. Of dat je zegt, nou, we gaan wel gewoon grenzen met elkaar stellen. Wat wij normaal en gezond gedrag vinden. Nou, wie is de baas in de stad? Wie is de baas, Wie is de baas in de stad? En dat is uiteindelijk gewoon het openbaar gezag, als het echt erop aankomt. Mm-hmm. En op het moment dat op basis van dreigementen iets niet door zou kunnen gaan, dan kan je misschien incidenteel iets aflasten, omdat het gewoon op dat moment niet op te lossen is. Maar als je dit ziet aankomen, dan zou ik inderdaad ook de keuze hebben gemaakt, we gaan het doen. En van mij part met de hele ME om de relletjes tegen te komen. Want dat is het opvallende, want de gemeente bood deze huldiging aan. Betaalde hem ook. Ja. Stond dus ook voor de veiligheid. Maar Ajax vraagt de gemeente om het af te lasten. Ja, en ik denk dat dan dat het signaal wat je daarmee afgeeft over de openbare orde en die dat moet handhaven niet de goede is. Dus je zou dan kunnen zeggen dat Amsterdam had moeten zeggen, als dit de reden is, dan staan we erop dat die doorgaat. Exact. Vinden jullie het logisch dat de politiek het initiatief van zo'n huldiging, even nog drie stadia daarvoor, vinden jullie het logisch dat de politiek het initiatief van zo'n huldiging naar zich toe trekt? Dat ze zeggen, jullie vragen er niet om, maar we bieden het aan? Nee, dat vind ik een beetje gek. Waarom? Want de rol, kijk, de politiek heeft geen rol bij sport te spelen. Heel simpel. Dus ik vind dat eerlijk gezegd wel een beetje gek. En ik vraag me ook wel af wat erachter zit. Ja, het stadsbestuur wilde dit doen omdat het recht doet aan de topsport die de vrouwen bedrijven. En dat er een symbolische werking van uitgaat naar alle meisjes die dromen van voetbal. Dus een politiek statement. Ja, maar die zin wordt dat natuurlijk ook heel erg gestimuleerd. Dus meisjes inspireren een politiek statement? Ja, dat lijkt op de manier waarop het hier geformuleerd wordt, vind ik wel een politiek statement. Ja, het had volgens mij ook echt te maken dat de kosten van zoiets en ook de risico's die daarin zitten, dat ik vind het eigenlijk wel mooi als de politiek, het gezag, het stadsbestuur en daarmee dus ook de politie, zegt van, nou, wij willen dat risico wel dragen en ik vind het prima dat het in een soort dialoog plaatsvindt. Dus ik stoor me daar eigenlijk gezegd niet zo aan. Ajax-aanvoerder Sherida Spitsen die zei eerder deze week op de radio dat ze er wel op zat te wachten. Hè? We zijn wat kleiner dan de mannen, maar we worden steeds groter en we moeten ergens beginnen. En als je ergens wil beginnen en een signaal wil geven, dan is dit het moment om dat te doen. Esther, ik zie je druk knikken. Ja, ik vind dat wel terecht. Als je vrouwenvoetbal hebt, dan mag je dat toch ook belonen op de manier die dat verdient als het goed gaat. Ik vind dat ook wel heel ingewikkeld wordt gemaakt zo. Ja, misschien hadden we iemand van AFCA moeten uitnodigen die ons had kunnen, die jullie had kunnen tegenspreken in ieder geval. Maar ik zie jullie allemaal heel eensgezind van. Kan Edwin van der Sar, Ajax is, hoe je het ook went of verkeerd, gewoon een belangrijke maatschappelijke organisatie, beursgenoteerd bedrijf. Edwin van der Sar is de algemeen directeur. En jullie zeiden eigenlijk al, alles wat fout kan gaan, dat geldt zowel sportief als vooral ook moreel, gaat fout bij die club. Ja. Moet hij niet gewoon wegwezen? Ik ben geneigd te denken aan een functie elders. Ja. Lijkt mij wenselijk voor de club en voor hem. Hij kon ontzettend goed keepen. Kijk, we gaan kijken of er ook nog een beetje gekiept wordt. Goed gekiept wordt in Almere. Zou Eindhoven gehuldigd mogen worden als ze promoveren? Of zouden de strubbelingen bij PSV dat verhinderen, Mark? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik vraag me overigens ook af. Ja, jullie hebben het onderwerp net afgerond. Het is 0-0 hier. We zijn halverwege de tweede helft. Of de vrouwen van Twente bijvoorbeeld vorig seizoen wel gehuldigd zijn. Zijn ze. Ja? Oké, nou dan is het toch helemaal raar. Om het even heel lafjes uit te drukken, dat het bij Ajax niet kan. Nou goed, dat de onderwerp afgerond. Hier is het nog 0-0 en Almere City moet scoren. Want bij deze 0-0 als eindstand is Eindhoven de ploeg die doorgaat naar de laatste vier. Halve finale mag je dat ook noemen. En dan ja, aan het eind van het seizoen kan dat wel eens een mooi toetje opleveren. Namelijk een terugkeer in de eredivisie. Dat zou dan ten koste gaan van Emmen. Maar goed, dat is allemaal van latere zorg. Intussen is er weer eens iemand op de grond gaan zitten bij Eindhoven. De keersmaker. Het echte offensief van Almere City is er een beetje vanaf in de afgelopen 10 minuten. En Eindhoven komt wat meer aan voetballen toe. Heeft ook gewisseld. Diaby Fadiga is in de ploeg gekomen. En datzelfde geldt voor Rotier die nu de bal heeft. Halverwege de helft van Almere City. En de bal nu nog steeds heeft. Als niemand hem lastig valt, loopt hij gewoon door tot rand 16. Nu de bal naar de as van het veld. Naar Briem. Briem draait een rondje om zijn as. Is een hele handige voetballer hoor bij Eindhoven. Geeft de bal nu naar de linkerkant van het veld. Naar Rego. Rego terug naar de as. Waar een rondje om de as wordt gedraaid. Opnieuw door Jansen. Dat doen ze wel vaker daar bij Eindhoven. Daar hebben ze op geoefend. En dan wordt er vastgehouden op het moment dat Almere City denkt aan counteren. Duivenstein heel erg boos op scheidsrechter Nachtegaal. Want die vindt dat hier een kansrijke aanval uit wordt gehaald. En dus dat er een overtreding moet worden gefloten en een gele kaart. Nou, daar komt het allemaal niet van. Ja, die overtreding wel. Maar die gele kaart, daar komt het niet van. En dat is na 70 minuten. De meeste opwinding van de afgelopen 5 minuten. Het vragen om een gele kaart. 0-0 is de tussenstand bij Almere City tegen Eindhoven. Eindhoven won de eerste wedstrijd met 1-0. En staat dus met een half been in de volgende ronde. NPO Radio 1. Bijna 9:30, Ewout de Jong met het NOS Journaal. Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Dat heeft het kabinet besloten. Het betekent dat iedere gemeente gemiddeld 115 asielzoekers meer moet opvangen. De Braziliaanse president Lula heeft gebeld met de Russische president Poetin. In het gesprek beklemtoonde Lula dat hij graag wil bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin zei na afloop dat Poetin openstaat voor een dialoog over Oekraïne. De bioscoop in Eindhoven is gestopt met de kaartverkoop voor de controversiële Indiase film The Kerala Story, nadat medewerkers telefonisch en via sociale media waren lastiggevallen. De film gaat over geradicaliseerde moslima's uit India die zich aansluiten bij IS. Tegenstanders zeggen dat de film een wicht probeert te drijven tussen de hindoes en de moslims in India. Bij een politiebureau in Rotterdam is een man met een busje naar binnen gereden. Hij was net vrijgelaten uit de politiecel toen hij een busje stal en via de slagboom en de parkeerplaats de dienstingang binnenreed. Er was flink wat schade. De man raakte bekneld en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is ook weer aangehouden. Langs de lijn en omsteken. We vervolgen ons nieuwsforum met Esse van Venema, Bert-Jan Lietaert, Peer Bolte en Boris van der Ham. En Ewout vertelde net al in het nieuws. Er is een wet die gaat regelen dat gemeenten meer asielzoekers moeten opvangen. Dat werd vandaag besloten in de ministerraad. De wet is er natuurlijk nog niet. Hij moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer. Maar het plan en het politieke akkoord, dat is er eindelijk wel, Boris. Is dat goed nieuws dat er in ieder geval eindelijk iets van overeenkomst is tussen de coalitiepartijen? Ja, ik denk ook dat het goed is dat er iets van een spreidingswet komt. Want sommige gemeentes doen heel veel, andere drukken zich. En ik denk dat de enige manier waarop je dit probleem kan tackelen is dat je een beetje spreidt. En ja, dan moet het maar op deze manier. Helaas is dat nodig, maar dat moet nog op deze manier. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere discussies die je over het asielbeleid kan voeren. En waar ook gewoon aan beide kanten van het spectrum, zowel aan de linkerkant als de rechterkant, allemaal taboes zijn. Waar je volgens mij af moet. En dat je dat je heel praktisch kijkt van welke mensen komen hier nou precies binnen. En dat je je maakt nu meteen hele grote stappen. Laten we heel eventjes beginnen bij de spreidingswet. De spreidingswet, ik ben ervoor. Ja. Ben ervoor, klaar. Ja. Esther? Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Het is natuurlijk net alsof het elke keer weer opnieuw een crisis is die we niet zagen aankomen. Maar dit sluit ik me toch wel een beetje aan met Boris. Het is natuurlijk een heel groot, complex, langdurig probleem. En ik vind die spreidingswet ook wel heel ingewikkeld. We hebben natuurlijk al eerder gepraat over wantrouwen, gebrek aan draagkracht bij de bevolking. En als je dan een dorpje hebt wat klein is en er komen 115 extra asielzoekers. Ja, ik vind het ook ingewikkeld wat dat doet met mensen en het wantrouwen wat al zo groot is. Ik kan natuurlijk zeggen, dat hoort bij je burgerplicht om daar in ieder geval dat te faciliteren. Maar ik denk dat het in tijden waar we nu leven, dat het ook wel weer toename kan geven van allerlei spanningen binnen bevolkingsgroepen of tussen bevolkingsgroepen. En ik hoor daar weinig over. En dat vind ik ingewikkeld. Plus het feit dat er is ook heel veel onduidelijk over dat hele asielcrisisverhaal. Dus Rutte vandaag was ook weer in nieuws dat het hem eigenlijk niet zo heel erg boeit op de een of andere manier. Dat is althans de boodschap die wordt afgegeven. Ik zeg hier al vaker dat er al jarenlang niet voldoende aan capaciteitsberekeningen is gedaan. Hoe ga je die mensen opvangen? Hoe ga je het regelen? Dat is het hele probleem. Dus ik vind het ook wel weer paniekvoetbal, waarbij ik me afvraag wie daar dan de dupe van worden. Want het gaat wel over mensenlevens. En is dit dan weer een soort handjeklap klimaatmaatregelen versus asielproblematiek? Ik ben er niet zo gerust op hoe dit zijn uitwerking gaat hebben zo. Bert-Jan? Mij trof vandaag iets anders. Ik vind het wel bijzonder dat er nu een afspraak is in het kabinet en dat het om 40.000 plekken gaat. In de eerdere berichtgeving ging het nog om 77.000 plekken. Dus er is een downscaling van 37.000 gepleegd. Dat vind ik een interessant detail. Wat ik een ander interessant detail vind, is dat de regering het voornemen heeft om het asielbeleid mede te financieren met geld dat geoormerkt was voor ontwikkelingssamenwerking. En nou heeft rabbijn Abraham Soetendorp... met 24 religieuze leiders, en dat is ook namens de Raad van Kerken, het contactorgaan Moslims en Overheid, Nederlands Islamitisch Genootschap en het Humanistisch Verbond, een brief gestuurd, een open brief gestuurd, om daar stelling tegen te nemen en aan te geven, dit moet je niet doen. Dat budget is geoormerkt voor de armsten der aarde. Als we dat nu hier gaan inzetten, laten we onze solidariteit met den los. Dus hier moeten we een apart budget voor inzetten. Dat is een discussie die niet zo in de media komt, maar die vind ik wel van belang. Waarom is het zo belangrijk? Heel simpel, als wij als rijk westers land, en we zijn een van de rijkste landen ter wereld, dat realiseren we ons niet elke dag, maar het is wel zo. Als wij als rijk westers land willen blijven openstellen voor mensen die echt in nood zijn, dan zullen we daar dus ook financieel en anderszins wat ruimte voor moeten maken. Het gaat over het hele complexe geheel van die asielzoekersproblematiek. Het is voor een deel zo dat mensen hierheen vluchten of heen gaan om te werken. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn gelukszoekers. Maar ja, als zij het geluk niet vinden in hun eigen land voor wat betreft werkgelegenheid enzovoort, dan kan je dat niet onmiddellijk oplossen. Maar een van de middelen is wel ontwikkelingssamenwerking bieden. Overigens ook de Europese markten open te gooien. Dus dat zijn grote dingen voor nodig. Ik ben als oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond ook zeer blij dat het Humanistisch Verbond dat ook mee heeft getekend. Dat moet je gewoon echt los van elkaar zien. Maar, en dat is wel het punt, ja. Hè? Er is meer nodig dan alleen maar deze wet. Ik was een paar weken geleden was ik in Budel. Dat is naast Ter Apel een grote plek waar heel veel van de selectie wordt gedaan. Hè? Van welke asielzoekers mogen blijven en welke niet. Nou, daar krijg je gewoon door de mensen die dagelijks daarmee werken. Die zeggen, nou, heel veel asielzoekers zijn hier helemaal terecht en die gedragen zich goed. En er zijn een aantal ook mensen uit de zogenaamde veilige landen. Ja. Waarvan ook maar een deel, maar wel een heel hardnekkig deel, zich niet goed gedraagt. Die ook een beetje door heel Europa trekken om overal maar een beetje mee te doen aan procedures. Ja, en daar zal je wel heel hard beleid op moeten voeren. Dus ik vind dat daar, zowel links of rechts, dat gaat helemaal niet over links of rechts, of of je voor of tegen asielzoekers bent. Mm-hmm. Maar dat je daar heel kritisch op moet zijn, omdat die, als je daar niks aan doet, dan verpest dat de hele atmosfeer voor de rest. Ja. En ik ben het zeer eens met jou, die zei van, ja, we hebben echt de afgelopen jaren dit probleem mede veroorzaakt doordat we heel veel capaciteit hebben verminderd. Daardoor is het cynisme ook in heel veel gemeentes enorm gestegen. En kunnen we dat soort grote, als er opeens heel veel asielzoekers bijkomen, kunnen we dat niet meer goed aan? Moeten mensen buiten slapen? Is voor die mensen vreselijk. Maar ook voor die gemeentes waar opeens heel veel mensen binnen worden geplaatst, krijg je ook cynisme. Dus dit is echt een disaster die van tevoren is bedacht. Ja. Vanuit een soort verelendingsidee. Ja. En het heel cynisch is, waardoor zowel de asielzoekers, maar ook burgers uit kleine gemeentes enorm de dupe zijn geworden. Ik ga nog één keer proberen om nog even terug te komen op de spreidingswet en niet het asielprobleem in het algemeen. Want jullie gaan er mee samen. Sure, maar ver boven hangen. Afgesproken is nu dat gemeenten bijvoorbeeld een extra beloning kunnen krijgen. Kan bijvoorbeeld voor opvangplekken die zij langdurig beschikbaar stellen of voor bijzondere opvang van minderjarigen. En een gemeente die snel een duurzame opvang levert, kan dan €5.000 per plek krijgen. Gaat dat werken, deze beloning? Geldbeloning? Dat weet ik niet. Kijk, wat ik in dit hele verhaal nog mis, is de informatie of de spreiding ook naar rato van het aantal inwoners van een gemeente wordt gepleegd. Dat weet ik niet. En dat hoop ik van harte. Kijk, ik zei al, ik woon in Den Haag. Nou, wij hebben redelijk veel inwoners. En dat betekent dus dat je in verhouding ook redelijk veel mensen kunt opnemen. Absorbeert makkelijker. Ja. Terwijl, wat jij zei, als je in een klein dorpje ergens op het platteland zit, en je moet evenveel mensen opnemen als de gemeente Den Haag of de gemeente Amsterdam, ja, dat is niet in verhouding. Ja, omdat de lokaal plaatselijke burgemeester of dan denkt van, ja, dat is wel handig, dat extra geld om iets aan te leggen waar ik toch al mee bezig ben. Dus het wordt wel heel raar en cynisch ook op die manier. Ik ga ervan uit dat het wel een beetje naar rato zal zijn. Maar dat zullen we zien in de uitvoering. Ja, ze hebben het ook over een gemiddelde van 115asielzoekers per gemeente. Ja. Waarbij de grote gemeentes, bijvoorbeeld Amsterdam, nu ook naar rato al relatief wel heel veel asielzoekers opvangt. Toch? Ja, dat is zo. Ja. Ondertussen zei Rutte vandaag ook op zijn wekelijkse persconferentie dat het kabinet geen standpunt heeft over de vraag of de asielinstroom beperkt moet worden. Jij vond dat ze eigenlijk zeggen dat hij het niet boeiend vond. Nou ja, dat straalt het wel uit. Maar het zegt toch dat VVD en CDA iets totaal anders vinden dan de bewindslieden van D66 en de ChristenUnie? Weet je, soms kan ik het ook niet meer helemaal volgen. Het is een dossier waar je elke dag weer wordt verrast en dat je denkt, waar heeft dat dan weer mee te maken? Waar hangt dat mee samen? Maar vind jij dat het een beleidsdoel zou moeten zijn om te zeggen, wij willen gewoon minder asielzoekers in Nederland? Ik vind dat de capaciteitsberekeningen op orde moeten zijn. Dat de voorzieningen die gaan over zorg, over veiligheid, over wonen. Dat je dat eerst goed in kaart moet hebben wat je kan bieden. We hebben nog, het gaat over ontwikkelingsgeld. Nou ja, we hebben vorig jaar natuurlijk nog Artsen zonder Grenzen actief gehad in Ter Apel. Als je het hebt over ontwikkelingswerk. Dus ik vind dat er een hoop achterstallig huiswerk is. Ja. En ik vind dat er ook niet wordt geïnvesteerd voldoende dan in draagvlak onder de bevolking. Want als ik het al heel ingewikkeld vind om te volgen waar dit over gaat en welke belangen en lobby allemaal een rol spelen. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar vind je het legitiem om te zeggen als kabinet, ja, we willen toch minder vluchtelingen huisvesten of minder asielzoekers hier opvangen? Dat is natuurlijk een lastige vraag. En wat bedoel je met legitiem? Nou ja, of jij dat goed vindt als het kabinet daar een standpunt over zou innemen. Ja, ik vind het wel belangrijk dat er een standpunt wordt ingenomen wat ook onderbouwd is. Ja. En maakt het jou dan uit wat het standpunt is van het kabinet? Nou, het ligt heel erg aan de onderbouwing. En dat is niet dat ik nu probeer te ontkomen aan een ja of een nee. Ik denk dat Nederland op dit moment veel problemen heeft waarbij het belangrijk is dat die eerst worden opgelost voordat je kijkt of je nog meer mensen kan toelaten. Dat is mijn persoonlijke mening daarover. Mm-hmm. Maar ik vind het chaotisch. Ik vind het niet goed doordacht. Ik vind dat er geen standpunten worden ingenomen die ook voor de gewone bevolking goed te volgen zijn. Ik vind dat mensen die op de vlucht zijn en die worden vervolgd, aantoonbaar worden vervolgd, altijd een plek in Europa, liefst. En daarmee dus ook in Nederland moet kunnen vinden. Dan hoop ik ook dat het Europees beleid is. Maar ik vind wel dat je best moet kijken naar de huidige regels, ook de Europese regels en ook de internationale regels, hoe je mensen die, ook gewoon door het gemak waardoor mensen tegenwoordig kunnen reizen, ten opzichte van wanneer ooit die verdragen zijn opgesteld, mensen een kansje wagen om te kijken, nou, we gaan hierheen en daarmee ook de hele asielprocedure voor de mensen die hier inderdaad met recht asiel aanvragen, ook verstoren. Dus ik vind dat je best, en dat zeg ik als een progressief iemand, toch ook wel goed praktisch moet kijken of die verdragen nog wel met deze tijd samenhangen. En tegelijkertijd moet je dan wel blijven investeren in het opengooien van de markt voor Afrika, voor andere delen van de wereld, in ontwikkelingssamenwerking, in dat soort zaken. Dus ik vind dat er wel degelijk, eigenlijk bijna zonder na te denken over links en rechts, praktisch gekeken moeten worden, ook naar de verdragen die daarachter liggen. Ja, maar het probleem is dat links en rechts, dat taboesfeertje wat hier omheen hangt, dat maakt dat het praktisch naar dit probleem kijken onvoldoende gebeurt. En daar worstel ik wel mee. Ja. De asieldruk is hoog, dat is duidelijk. Premier Rutte die heeft beloofd de asielstroom te beperken. Ja, gaat dat lukken? Loze belofte. Ja, dat gaat helemaal niet lukken. Kijk, het probleem is, dit is een migratiestroom. Voor een deel wordt het veroorzaakt inderdaad door burgeroorlogen, door rampzalige geweldssituaties, maar ook door armoede en economische factoren. Dus dat gaan we niet tegenhouden. Ik denk dat het woord dat Boris een paar keer gebruikte is de kern van het verhaal, namelijk Europa. Dus dit moet in Europees verband aangepakt worden. Je ziet dat ook zelfs Duitsland er nu op vastloopt. We kennen allemaal Angela Merkels uitspraak, wir schaffen das. Nu staan burgemeesters van Duitse gemeenten in de krant met de mededeling, wir schaffen das nicht, we redden het niet. Dus dit is echt geen Nederlands probleem, dit is een Europees probleem. En ik denk dat daar de essentie ligt. We moeten het Europees aanpakken. Even nog terug naar Nederland dan. ChristenUnie en D66 die willen die instroom niet beperken. Dat is een duidelijk principieel verschil. Is dit, gaan we hier nog een kabinetscrisis over zien? Nou ja, zo'n uitspraak van Rutte die zegt, we hebben daar geen opvatting over. Dat is natuurlijk gewoon gestold wantrouwen tussen die twee flanken. Ik zeg iets anders, hè. Ik ben nog steeds wel lid van D66, maar ik heb daar een ander standpunt over D66. Een genuanceerder standpunt, dat ik zeg, je moet wel degelijk kijken hoe je de mensen die hierheen komen die niet duidelijk asielzoeker zijn, hoe je dat wel kan beperken. En dat is heel ingewikkeld. Dat heeft ook met verdragen besluiten met landen. Ik bedoel, er is een verdrag gesloten met Marokko. Hartstikke goed om die mensen, de veilige land, zo snel mogelijk terug te sturen. Maar dat stokt ook gewoon op allerlei praktische uitvoeringszaken. Dus daar moet ook, er moeten nog extra stappen worden gezet. Tot zover asiel, want Mark heeft nieuws. Ja, de gelijkmaker valt. Zo heb je geen doelpunt en zo vallen de twee. Eerst komt Almere op voorsprong via Hilterman. En de eerste de beste aanval die Eindhoven daarna er tegenover zet, levert Hens op van Smeets. Bal op de stip en Ame voor aanvoerder bij Eindhoven. Schuift in minuut 84 de bal in de andere hoek dan waarnaar keeper Bakker duikt. En dan is het weer 1-1 en is er in die zin niks meer veranderd. We waren ons al een beetje aan het opmaken voor de verlenging na dat doelpunt gemaakt door Hilterman. Een prachtig doelpunt overigens na een goede actie van Alhamdulillah. Haft aan de rechterkant haalde de achterlijn en zette de bal voor. En bij de eerste paal dook Hilterman op, die de bal heel fraai achter het standbeen langs in de korte hoek tikte. Achter Borgmans. Nou, toen was het ineens een beetje uit het niks 1-0 voor Almere City. Uit het niks omdat Almere al 10 minuten geen kans meer had gecreëerd en de druk ook was weggeëbd. En dan staat het 1-0 en denk je aan verlengen, komt er een tegenaanval van Eindhoven. Zo'n beetje vanaf de aftrap is het 1-1 en begint het spel wat dat betreft gewoon weer voor Almere City dan. Van voren af aan, namelijk ze staan met 1-1 gelijk, maar eigenlijk met 2-1 achter door die 1-0 in Eindhoven. En dus zullen ze in de resterende 5 minuten opnieuw op zoek moeten naar een doelpunt dat ze dan in de verlenging zou brengen. Ze hebben even voorgestaan, maar dat heeft exact 3 minuten geduurd. Almere City is dan ze. Eindhoven komt langs zij door de benutte strafschop van Amevoor. Het is 1-1 in Almere. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. Private Dancer was het natuurlijk van Tina Turner. Heerlijk. Rock en roll, je mag zo los. Overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. Ja. Stond bekend om haar energie, krachtig stemgeluid, kapsel en talloze hits. Ja, we hoorden net Boris van der Ham al zijn recensie geven. Maar Bert-Jan, dit is een van jouw favoriete nummers. Ja, dit is een geweldig nummer. Ik heb die tijd echt heel actief meegemaakt. En het grappige was, ik had nooit zo heel veel met Tina Turner. Maar toen dit nummer uitkwam, toen dacht ik, yes, dit was is je het om. Echt. Ja, om vervolgens te ontdekken dat het geschreven is door de gitarist van de band waar ik toen helemaal weg van was, de Dire Straits, Mark Knopfler. En wat maakt dit nummer nou voor jou, voor jou ja, in ieder geval de doorbraak? De ontploffing van haar stem. De ontploffing van haar stem. Kijk, ik zei net, toen we zaten te luisteren, op zijn haag zou je zeggen, het is een kerstwerf. Zo'n ontzettend volume. Fenomenaal. Ja, Boris, jij zette je kopstem ook al in. Ja, ik zing natuurlijk mee. Jij bent ook muzikant. Zeker, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, het is heel goed gemaakt. En het interessante aan haar is dat zij ook een paar keer echt een verandering van stijl, niet zozeer qua stem, maar zij is op een gegeven moment een beetje in de elektronische jaren 80 disco gekomen, terwijl ze heel erg uit de soul kwam. Mm-hmm. En daar, dat heeft haar heel ook een apart geluid gegeven. Ik ben nooit helaas naar een concert geweest, maar ik ben wel twee keer naar de musical over haar geweest, die door Nederlanders is gemaakt, onder andere van Ketelaar en Kees Prins hebben het geschreven. In Londen een première gegaan, daar naar New York en ook in Amsterdam of in Utrecht heeft hij heel lang gespeeld. En dan zie je eigenlijk die hele geschiedenis van haar, waarin ze natuurlijk met haar Ike Turner enorme ruzie had. Maar ook haar muzikale inspiratie was eigenlijk voor mij ook een openbaring van wat daar eigenlijk allemaal gebeurd is. En hoe ze zich heeft laten beïnvloeden. Hoe bang ze ook was om dit pad op te gaan van een beetje die disco. En ook een beetje die elektronische pop. Maar dat heeft juist die hele unieke Tina Turner sound opgeleverd. En ik vind dat heel erg lekker. Ja, liet zich inspireren door veel. Had ook veel samenwerkingen. Welke staat jou het meest bij? De samenwerking met iemand? Met David Bowie, denk ik. Die vond ik wel heel bijzonder. Zelfde kapsel. Zelfde kapsel, ja, precies. En Nutbush City Limits. Dat had ik zelf opgegeven als een van de beste nummers die ik heel lekker vind. Maar wel de latere versie. Ja. Ja, de jaren 90 versie. Deze. Maar dan hoor je ook dat haar stem ook de jaren 70, 80 makkelijk overleeft. Ja, geweldig. Geniet jij hier ook van, Esther? Ja, ik vind het heel mooi. En ik vind haar vooral ook echt zo'n prachtig voorbeeld van zo'n rasartiest die een verschrikkelijk leven eigenlijk heeft. En dan die muziek als lifeline, wat er ook allemaal instort om je heen. Je blijft op dat podium staan, zingen, performen. Ja, de kracht van die muziek vind ik dan echt wel indrukwekkend. En zeker in contrast met tegenwoordig, waarbij ik soms denk dat echt iedereen als een soort commercieel construct op een podium wordt gezet. Dit is gewoon rauw en echt. En, ja. En wat maakt Nutbush City Limits zo lekker? Nou, deze versie vind ik vooral omdat die zo over... Er is een jaren 70, 60 misschien wel versie hiervan. En die vond ik ook heel mooi. Maar ik vind het zo grappig dat zo'n liedje dan anders wordt geproduceerd. Dus heel erg in 90's. En dat ze overeind blijft omdat die stem er doorheen knalt. Door alle elektronica heen. En dat mis ik eigenlijk ook wel een beetje aan heel veel tegenwoordige muziek. Dat het allemaal zo doodgeproduceerd is dat het rauwe randje... Naast de geliktheid die er ook wat mij betreft mag zijn. Dat is niet helemaal in evenwicht. En bij haar, het was heel ouderwets en tegelijkertijd heel modern. Heel erg van deze tijd. Er waren een hoop mensen ook echt aangedaan door haar dood. Ik zie jullie vooral met een grote glimlach praten. Ja, dit was een inspirerende vrouw. Dat is precies wat Esther zegt. Deze vrouw heeft een afschuwelijk moeilijk leven geleid, maar heeft daar op de een of andere manier echt ontzettend veel goeds mee gedaan. En is er artistiek gezien heel goed mee weggekomen. En ik glimlach even omdat mijn schoonvader van 86 en een half nog altijd zoiets heeft. Oh, Tina Turner. Oh ja, die kijkt nog steeds naar haar ook als een vrouw waar die wel wat mee wilde misschien. Ja. Het is wel een lasting legacy. Want jij hebt sowieso, je bent zelf nu op de leeftijd dat zeg maar jouw tieneridolen die gaan langzaam komen die aan hun einde. Nee, nog lang niet, joh. Dit is een pijnlijke Nee. Ik bedoel, bij de idolen waar jij fan van was. We hebben net besproken dat Jan Willem 25 is. Kijk, dus dat is inderdaad... Een van hen stond gisteren in de arena en heeft daar de hele zaak op zijn kop gezet. En gaat die zondag weer doen. Wie was Bruce dat ook weer? Heb ik eigenlijk niks over gehoord. Jij? En een van de anderen speelt over 2 weken in de Ziggo Dome. En daar hoop ik bij te zitten, Peter Gabriel. Oh, je gaat ze nog allemaal af? Nou, niet allemaal, maar een aantal wel. Maar raak je het dan emotioneerd? Ga je al die muziek weer draaien? Hoe ga je daarmee om? Nou, niet weer, die draai ik gewoon nog steeds. Ja, draaide Tina Turner ook nog veel? Nee, Tina Turner draaide ik nooit echt veel. Maar iedere keer als ik het hoor, vind ik het geweldig. Nee, Bruce Springsteen bijvoorbeeld draai ik, nou, ik zou niet zeggen elke dag. Het gaat geen dag zonder Bach, wat mij betreft. Maar Bruce Springsteen draai ik ook veel. Ja. Zijn er mensen die vrouwen die misschien haar kunnen opvolgen, hè, als de koningin van rock and roll? Nou, Beyoncé. Ja, zat ik ook aan te denken. Dat is de eerste die boven komt, wat mij betreft. Ja. Rihanna? Ja. Boris? Ja, ik zit na te denken. Ik ben daar niet zo erg van. Nee. Nee. Ik ben daar niet zo erg van. Nee, dan ga ik echt naar de oude soul dames. Naar Diana Ross. Zo. Maar goed, dat is weer een heel ander kaliber. Maar dat vind ik ook Whitney? Soms heel Whitney erg lekker. Houston, Whitney Houston? Ja, Whitney Houston. Ja, ook al lopen. Ja. Ondertussen wil Almere ontzettend graag naar de Eredivisie, Mark. Maar ze hadden nog wel een doelpunt nodig. Ja, die hebben ze gekregen. Een minuutje geleden. Jullie missen het net, het gejuich als Limbombe vanaf de linkerkant naar binnen dribbelt. Hij doet het helemaal zelf en dan schiet hij hem hard in de voor de keeper linker benedenhoek raak voor Almere. En wordt het overtime, wordt het verlengen of gaat Almere in die extra tijd die 6 minuten bedraagt nog een keer aanvallen. Nou, dat doen ze zeer zeker en het levert nog een hoekschop ook op. Ook goede actie van Alhaft. Maar Limbombe in minuut 93 maakt er 2-1 van. En nu zijn de meeste koppers ook weer mee. Ja, zeg maar gerust allemaal. Als Alhaft die corner met links zelf gaat indraaien vanaf de rechterkant van het veld. Richting de 5 meter. Dan wordt de bal uitgekopt door Amevor. En dan opgevangen opnieuw door Almere City. Ja, die willen nog wel. Het is verdiend hoor dat Almere City deze wedstrijd dreigt te gaan winnen. Amevor op de achterlijn teruggetrokken. En de keeper in de korte hoek redt tot 2 maal toe Borgmans. Eerst op die voorzet. Die met zijn buik een soort van wegtikt. En dan valt hij nog voor de voeten van Duivenstein. En via de keeper gaat de bal dan alsnog naast. En dat betekent dat een nieuwe corner komt. Dan moet ik even heel snel mijn telefoon van de vergrendeling afdoen. Om te zien hoe ver we in de extra tijd zitten. Oh, de 5e minuut zit erop van de extra tijd. Dus nog 60 seconden. En dan zit de wedstrijd erop. Maar komt er dan ook een verlenging? Of gaat Almere City er nog eentje maken? De corner kort genomen. Amevor wil de bal wegkoppen. Doet hij niet. Wordt gedaan door ploeggenoot. Dat is Rego. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Pol brengt de bal nog een keer in richting de 5 meter. Kopkans voor Hilterman, maar die gaat over. Het scheelt 1 meter of 2. En dan vindt scheidsrechter Nachtegaal het gelijk voldoende om deze wedstrijd vooralsnog af te fluiten. Maar we gaan dus nog even door. We gaan verlengen in Almere. Want Almere City wint met 2-1 nadat Eindhoven de eerste wedstrijd met 1-0 won. Die play-offs zijn echt altijd een feest als het op spektakel aankomt. We horen jou zo meteen weer, Mark. Gewoon nog een uurtje live sport zo direct in ons laatste uur. Afrondend, ik heb een aantal keer jullie horen zeggen dat Tina Turner inspirerend was. Waar zat dat in? Nou, ik ook vond zelf muzikaal vond ik het vooral dat ze dus zichzelf steeds weer opnieuw uitvond en aansluiting vond bij de nieuwe stijl van een nieuwe generatie. Tegelijkertijd bleef ze ook zichzelf. Dus ik vind dat die combinatie vond ik heel inspirerend. Ja, en die weerbaarheid. Hè. We begonnen met de TikTok-diagnostiek. Ja, ik ben benieuwd als zij die lijstjes had ingevuld. Ze stond op dat podium, no matter what. En dat je die enorme leidersdruk ook, als het je lukt, hè, moet je ook gegeven zijn met zo'n talent, kan omzetten in iets wat zo de wereld inspireert. Ja, dat vind ik dan weer heel inspirerend. Ja, en daarmee heeft ze jullie dus ook geïnspireerd. Ja, dank jullie wel dat jullie nog herinneringen aan daar wilden ophalen. En voor ook het bespreken van de rest van het nieuws, Esther van Venema, psychiater natuurlijk, theoloog Bert-Jan Litaert, Peer Bolte en bestuurder en acteur Boris van der Ham. In het laatste uurtje zo dus nog Almere City, Eindhoven, de verlenging. En we gaan het ook hebben over Formule 1. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik blijf natuurlijk peilen. Dat is een van mijn grote passies. Opiniepeiler Gijs Rademaker. Over zijn overstap van Avro Tros naar het gloednieuwe RTL Nieuwspanel. Kijken wat er in Nederland speelt. Wat mensen belangrijk vinden. En schrijver, radiopresentator en voetbalcriticus Hugo Borst. Iedereen heeft wel iets met voetbal. Over de 150ste editie van zijn literaire voetbaltijdschrift Hard Gras. Weet je, voetbal is die metafoor voor leven en dood. Gijs Rademaker en Hugo Borst. Op NPO Radio 1. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl.

Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Je bent geliefd. Ontdek meer op outofpower.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. 10:04. Welkom terug. Nog een uurtje langs de lijnen omstreken met heel veel sport. De Formule 1 is neergestreken in Prinsdom Monaco. Red Bull won tot dusver alle races dit seizoen. Maar dit weekend is winst nog geen uitgemaakte zaak. En Louis Dekker zag de vrije trainingen vandaag. En we blikken terug op de koninginnenrit in de Giro d'Italia, die het einde nadert. De strijd om het roze is nog niet beslecht. Feyenoord kan al lang rustig achterover leunen. Met een coach die blijft. Maar achter de landskampioen wordt nog volop gestreden om plek 2. En ook daarachter kan nog stuivertje worden gewisseld. Over de laatste spannende eredivisieronde praten we zo meteen met Dien van het Laar. En Almere City en Eindhoven zijn in een hevige strijd en de verlenging verwikkeld om een plek in de halve finale van de play-offs, om een plek in de eredivisie. Mark Kloostra. Ja, dat hebben we allemaal te danken aan Anthony Limbombe, die in de extra tijd de 2-1 voor Almere City binnenschoot. En die stand staat na 96 minuten nog steeds op het bord. 96, denkt u dan? Ja, 6 minuten zijn we onderweg in de eerste helft van de verlenging. Hoekschop voor Almere City. Het spelbeeld is niet veranderd. Zij vallen aan en willen de 3-1 maken. 9:55 en dus tijd voor het belangrijkste sportnieuws. Wielerploeg SD Works blijft maar winnen. Lonneke Unneke won vandaag de 4e etappe in de ronde van Turingen. En ook de vorige 3 etappes werden gewonnen door een renster van SD Works. De teller staat nu op 14 zegens op rij en 29 in totaal voor de Nederlandse ploeg. Ook Nederlands succes in de Ride London Classic. De eerste etappe van de Engelse rit in koers werd vandaag gewonnen door Charlotte Kohl. Ze was de snelste in de sprint van een grote kopgroep. De 19e etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Colombiaan Santiago Buitrago. Hij reed op de slotklim weg bij zijn medevluchter en kwam solo over de finish. Geraint Thomas behield de roze leiderstrui. Hij heeft een voorsprong van 26 seconden op Primoz Roglic. Arne Slot heeft zijn contract bij Feyenoord met een seizoen verlengd. Hij ligt nu tot 2026 vast in Rotterdam. En de succestrainer legt uit waarom hij langer blijft. Ik vind het fantastisch werken met de mensen hier, zowel de staf als de spelers. Dat je het privé ongelooflijk goed naar je zin hebt. En ook zeker de uitdaging die er ligt nu in de Champions League gaan spelen. En ook het voortbouwen, doorbeduren op de afgelopen 2 seizoenen. En Burak Yılmaz vertrekt na dit seizoen bij Fortuna Sittard. Dat zat er al een beetje aan te komen, maar hij heeft het nu zelf ook bevestigd. De Turks International zegt dat hij binnenkort bekend maakt waarom hij vertrekt. Yılmaz speelde 26 wedstrijden voor Fortuna, waarin hij 9 keer scoorde. Joost Luiten staat halverwege het KLM Open op de gedeelde 8e plaats. Op de tweede dag van het toernooi in Kromvoort ging hij rond in het baangemiddelde. En gisteren noteerde hij nog een score van 5 slagen onder par. En toen stond hij 5e. Tennister Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze won in de laatste kwalificatieronde van de Japanse Uchijima, de nummer 145 van de wereld. En daardoor doen er 3 Nederlandse tennissers mee aan het Grand Slam toernooi. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor werden automatisch toegelaten. Max Verstappen heeft een wisselvallige eerste dag achter de rug in Monaco. In de eerste vrije training op het stratencircuit klokte hij vandaag de 6e tijd. En in de tweede training was hij dan wel weer de snelste. Tegen F1 TV zegt hij er niet gerust op te zijn. Ja, I think FP1 was quite tricky. I was not really happy with the ride of the car on the curves and the bumps. And I think FP2 was already a lot better. The car was a lot more competitive. But Compared to Ferrari especially, I think we're still a bit lacking on the like general ride of the car. So how it handles the curves, the bumps, the drops in camber. So that's still something we need to work on for tomorrow, because you can see they are very, very close. And knowing that, you know, once you go all to the limit in qualifying, we need a bit more, you know, to stay ahead of them. Ja, Verstappen was niet blij met zijn auto in de eerste training. De tweede training ging het wel wat beter, maar het gat met Ferrari is erg klein, zei hij. Gaan we over praten met Louis Dekker daar in Monaco. Louis, goedenavond. Ik hoorde toch een beetje een Max Verstappen die zich zorgen lijkt te maken. Dat horen we toch niet zo vaak? Nee, en zorgen is dan ook misschien gewoon wel weer keihard overdreven. Want als er zoveel gewonnen wordt door dat team, ze verliezen eigenlijk nooit meer. Dan ga je bijna schrikken als ze een keer niet winnen. En dat is denk ik de essentie nu. Hij zegt het ligt niet helemaal lekker. Hij gebruikt er een hoop jargon bij. Maar simpel gezegd komt het er gewoon op neer dat die Red Bull hier nog niet op rails rijdt. Terwijl dat op de vorige 5 Grand Prix circuits wel zo was. Dus ze moeten echt aan de bak. En ik krijg steeds de vraag, hoe kan het nou dat een auto zo goed is overal en hier dan kennelijk ineens niet de favoriet is? Nou, dat heeft gewoon te maken met de aard van het circuit. En Verstappen zegt het zelf ook de hele tijd. Die auto is goed op topsnelheid, goed in snelle, vloeiende bochten. Maar Monaco is geen circuit met snelheid en vloeiende bochten. Hier is het echt voortdurend linksaf, rechtsaf, remmen, hobbeltjes, stuiteren, krap. En daar is die auto niet voor gebouwd. Dus hij is gewoon niet de favoriet. Heeft wel de snelste tijd tot nu toe. Maar elke rivaal, en dan vooral de rivalen van Mercedes, Aston Martin en vooral Ferrari, denken, hey, dit is het weekend dat we hem eindelijk kunnen pakken. Ja, en hij zette bij die eerste vrije training dus de 6e tijd neer. Kwam dat dan ook echt door dat circuit? Ach ja, dat heeft er allemaal wel mee te maken. Maar het is een beetje flauw om te zeggen, zo'n eerste vrije training, wat moet je daar nou van maken? Dat is puur voor coureurs. Voelen hoe die auto ligt, voelen hoe het circuit is. En of je dan eerste, zesde, zestiende of wat dan ook wordt, dat doet er op dat moment niet zoveel toe. Zoals ik ook helaas moet zeggen dat die snelste tijd in de tweede training ook weer weinig zegt. Behalve dat je wel kunt constateren dat alles heel dicht bij elkaar ligt. En je kunt ook constateren als Red Bull het hele seizoen een halve, misschien al... Dat was Louis Dekker. Want onze verbinding die gaat weg. We proberen die natuurlijk te herstellen. Dan weet u één ding zeker. We luisteren nog steeds naar NPO Radio 1. Naar Langs de Lijn en Omstreken. En Louis Dekker die heeft een verbinding die nog slechter deed dan die auto van Max Verstappen. Want die krijgen we voorlopig niet meer maar terug. Maar gelukkig hebben we een collega van Louis Dekker bereid gevonden om het even over te nemen. We gaan het namelijk even hebben over golf. Joost Luiten is op de tweede dag van het KLM Open doorgedrongen tot de finale ronde. Met een baangemiddelde van 72 slagen staat hij halverwege op een score van -5. Ragnar Niemeyer, die collega die bereid is om eventjes in te vallen, volgt dat toernooi voor ons. Ragnar, goedenavond. Wat viel jou op vandaag? Nou, best wel een aantal verschillende dingen om eerlijk te zijn. Bijvoorbeeld dat het heel erg druk was. Hè, dat Joost Luiten, toch de vaandeldrager van het Nederlandse golf, nog altijd heel veel fans heeft, dat hij populair is. En dat is, dat zeg ik heel eerlijk, dat vind ik toch elk jaar weer mooi om te zien. Dat er een amateur was, Lars van de Vicht uit de Brabant, speelt dus een golf voor de Eindhovense. Nou, dat is hier natuurlijk niet zo heel ver vandaan. Wil graag over een jaartje of twee professional worden. Hij overleefde ook de cut. 6 Nederlanders die gaan het finale weekend in. Dan valt er wat te winnen. Niet zozeer voor de amateurs. Dat gaat vooral om de eer als die een prijs winnen. Prijzengeld, ja, dan zullen ze dat moeten laten aan anderen. Want ze mogen dat niet incasseren. En wat bijvoorbeeld in negatieve zin opviel, was Wil Besseling. Een rondje van 7 boven het baangemiddelde. Een van de slechtste rondes van de dag. Hij heeft nu 5 keer de cut gemist in de laatste 7 toernooien. Dat is niet goed, hè, want hij is een van de 4 Nederlandse tourprofessionals. Dat soort dingen. Victor Perez, de winnaar van vorig jaar, de man die echt als een dwaas toen stond te putten. Ja, die is ook gewoon naar huis toe. Lastige omstandigheden. Ja, die waren hem kennelijk te machtig. Dus eigenlijk een heleboel verschillende dingen. Maar ja, het zijn ook heel veel spelers. Vooruitblikkend, wat kunnen we de komende 2 dagen zo'n beetje verwachten? Ja, dat is lastig in te schatten. En dat heeft ook wel een beetje met de weersomstandigheden te maken. Als ik het goed begrepen heb, blijven die wel gelijk. Hè? De zon zal blijven schijnen. Er zal ook wel een windje blijven staan. Deze baan geldt eigenlijk als een soort inland links course. Dat klinkt misschien ingewikkeld. Dat betekent eigenlijk een beetje een baan die je aan de kust zou kunnen vinden qua ontwerp en qua design en qua beleving als je erin loopt. En die wind hoort daar ook wel een beetje bij. Maar ja, als die vaak schuin over de baan staat, hebben die spelers daar toch wel last van. Het gemiddelde vandaag, de score lag boven par. Dus boven het gemiddelde wat je die baan, hoe je die baan moet spelen. Uh-huh. Dus dat zegt eigenlijk ook al wat. En als dat de komende dagen zo blijft, dan wordt het gewoon lastig. Maar dan wordt het ook gewoon een mooi gevecht. En het staat vrij dicht bij elkaar. En ja, dan kijk je naar Joost Luiten. Hoe gaat hij bijvoorbeeld om met die omstandigheden? Ja, dat zal moeten blijken. Ja, denk je dat hij misschien mee kan doen om echt de bovenste plaatsen in het klassement? Nou ja, voor de duidelijkheid, Jorge Campillo, dat is een Spanjaard. Die staat op 10 slagen onder par. Dat is de klassementsleider halverwege het toernooi. Joost Luiten staat daar 5 slagen achter. Ja, was hij in supervorm geweest, zoals gisteren. Nou, dan had ik hem echt wel daar bovenuit zien gaan. Er waren maar een paar holes gespeeld. Toen had hij al wat birdies gemaakt. Ja, dan kom je in de buurt van zo'n tegenstander. Die man deed het gisteren geweldig met 10 birdies, die Spanjaard. Vandaag maar 2. Had het dus ook een stukje lastiger. Ja, en als je het over de vorm van Joost Luiten hebt. Gisteren zag ik hem echt stoïcijns spelen. En dacht ik echt van ja, dit is de man die misschien wel zondag iets heel moois gaat doen. En het is ook zijn ambitie om in de laatste 9 holes op de back 9 van die vierde ronde erbij te zijn. Vandaag was het toch allemaal wel wat wiebelig. Lag hij op plekken waar je niet wil zijn. Mm-hmm. Hoog gras, een bunker, veel te ver van de vlag af. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld op de slothal weer dat hij echt wel dicht bij de vlag kan komen met een ijzer. Dat waren de stokken die gisteren heel goed liepen. Kom je dicht bij de vlag, ja, dan geef je jezelf een kans om een mooie birdie te maken, om een korte put over te houden. Ja. Ja, en dat zat er vandaag een stukje minder in. Maar als je dan die laatste hole weer ziet, dan denk je van ja, het zit erin. Er is veel gebeurd. Een jaar geleden op zaterdag, ging hij er bijna huilend vandoor, omdat hij geloof ik een ronde 79 maakte. Dat was dramatisch. En ik zie wel iemand die... Er zit iets in, wel. Joost Luiten die sprak vandaag met jou. Dat ging niet over vorig jaar, maar wel over de afgelopen 2 dagen. Gisteren liep het echt vanzelf. Alles lukte, alles voelde goed. En vandaag was het wat lastiger spelen. De baan speelde wat lastiger met wat moeilijkere pins, vond ik. Als je dan zelf ook niet zo lekker erin zit, dan wordt het lastig. En dat is deze baan. Je moet in positie blijven. En zodra je dat niet doet, dan loop je tegen een dubbel op. En dat gebeurde bij mij op 14. En dat is eigenlijk het enige smetje die bij mij die pijn deed. En dat was jammer. Ja, je zegt die pins, dat zijn de vlaggen, de posities. Wat is daar dan lastig aan? Ja, die worden elke dag op een andere plek gestoken. En ook afhankelijk van hoe de wind over de baan staat, kan je dus makkelijker en moeilijkere pinposities hebben. En vandaag vond ik gewoon dat ze wat moeilijker stonden. Maar dat komt ook omdat ik mijn ballen zelf niet zo goed sloeg als gisteren. En dat zijn allemaal van die factoren die dan meespelen. Er was iets meer wind ook. Dat is ook zo'n factor die meestal je speelt in de middag. Dan zijn de greens net niet zo goed als dat ze in de ochtend zijn. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Dat als je dan net niet lekker speelt, dan zijn dat de dingetjes die het verschil kunnen maken. En dan moeten we in het weekend moeten we weer op zoek naar het gevoel van gisteren. Baal je nu? Ben je boos op jezelf? Of zeg je van dit was het maximale wat er vandaag in zat? Nou, ik baal van 1-0 en dat is die dubbel bogey. Dat is het enige wat ik mezelf kwalijk zou kunnen nemen. Daar laat je zeker 2 slagen liggen. En die kom je uiteindelijk tekort om te zeggen van joh, het was vandaag een goede dag. Als je 2 onder maakt in deze omstandigheden, dan doe je het gewoon goed. Dus dat is het enige wat ik me kwalijk kan nemen. Maar het is niet zo dat ik heel boos ben. En deze dagen horen er ook bij. Nou, ik heb hem redelijk overleefd. En dan moet ik morgen gewoon een wat stapje harder lopen dan de rest. Als je kijkt naar het klassement, top 10, dan ben je de enige die dan niet onder par loopt. Ik bedoel, steekt dat? Nee, ik kijk niet, in principe niet naar anderen. Dus ik weet niet eens wat het leaderboard is. Ik moet morgen gewoon laag gaan of in het weekend. En dat zal iedereen moeten die hier wil winnen of die hier hoog wil eindigen. En dat geldt ook voor mij. Dus ik kijk nooit naar anderen. Ik focus op mezelf. Bestaat er zoiets als morgen iets extra's geven qua risico nemen? Ja, dat is het enige waar je misschien een afweging kan nemen. Maar je moet hier ook niet als kip zonder kop gaan spelen op deze baan. Want dan bijt hij gewoon keihard terug. En je zal je kansen af moeten wachten. Je zal goed moeten spelen. Je zal je puts moeten holen. En we zullen zien hoe het gevoel morgen is. En dat is het gekke van golf. Je weet van tevoren niet hoe het gaat lopen. Dus dat gaan we morgen weer zien. Dat is druk, hè? Dat is goed om te zien. Ja, dat is leuk. En lekker weer. Veel mensen op de back 9. En dat is leuk om voor te spelen. En hopelijk komen ze weer met z'n velen in het weekend. En dan ga ik mijn best weer doen. Zij Joost Luiten tegen onze golfverslaggever Ragnar Niemeyer. Louis Dekker weer over de Formule 1. Louis, net voordat je uit de uitzending wegviel, hadden we het over Verstappen en de wisselvallige dag die hij had. Als we het over morgen hebben, komt die concurrentie voor hem inderdaad vooral van Ferrari, niet bijvoorbeeld van zijn teamgenoot Perez? Ook van zijn teamgenoot Perez, maar die had vandaag nog meer last dan Verstappen. Dus normaal gesproken denk ik dat Verstappen Perez wel de baas kan zijn en dat is voor het kampioenschap ook het belangrijkst. Maar dit circuit ligt Ferrari wel heel goed en Aston Martin, vooral tweevoudig kampioen Fernando Alonso, loert ook op misschien wel, zoals hij zegt, zijn enige kans om een Grand Prix te winnen dit jaar. En de Mercedes. Grote update op de auto voor Hamilton en Russell. Niemand weet hoe snel die auto ineens morgen gaat worden. En één ding is wel zeker. In die kwalificatie hebben we ineens niet één of twee favorieten, maar een stuk of zeven. En is het maar even afwachten hoe dat allemaal gaat. En dat is heel erg belangrijk hier. Want er wordt hier amper ingehaald op zondag. Zeker als het droog blijft. Vier inhaalmanoeuvres in vier jaar. Ik weet niet eens, ik heb het gezegd, maar ik weet niet of het in de uitzending was. Want het internet, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Je kunt in Monaco als coureur in iedere bocht geëlimineerd worden. Maar met internet en telecomverbinding is het hetzelfde. Terwijl ik praat, kan ik in een comma zitten en poef, weg zijn we. Ja. Dus ik hou verder in mijn zinnen maar kort. Maar zeven favorieten voor pole position. En dat kan iedereen toch alleen maar toejuichen. Zeven favorieten voor pole position. Ik herhaal het nog even, want je viel inderdaad weer eventjes weg. Nick de Vries dan ligt onder een vergrootglas vanwege zijn tegenvallende prestaties. Hè. Kon hij dan zijn criticasters vandaag een beetje de mond snoeren? Ach, Nick de Vries moet maar één ding doen. En dat klinkt voor mij heel simpel. Geen fouten maken, vlekkeloos weekend rijden. Solide presteren. En vandaag zat hij er op zich redelijk bij. Maar veel belangrijker is, hij maakt niet de fout die anderen wel maken. Carlos Sainz met de Ferrari, de muur in op vrijdag. Alex Albon met de Williams, de muur in op vrijdag. Dat moet je in een vrije training echt niet doen. Het overkwam Verstappen in het verleden ook wel eens. Op een dag dat het echt niet erom gaat dat je de snelste bent, moet je die muur echt niet raken. Anderen hebben dat wel gedaan. Nick de Vries deed dat niet. En of hij dan 16e of 17e staat aan het eind van de vrijdag, doet er niet toe. Als hij morgen maar beter is. En de hoop voor Nick de Vries is dat hij morgen in ieder geval bij de eerste 15 staat. Zodat als er iets gebeurt op zondag, de eerste 10 krijgen punten. Hij aast op zijn eerste WK-punt om eindelijk een beetje uit de verf te komen. Ja, het kan. Er moet wel een wonder gebeuren, maar het kan. En hij heeft het nodig. Maar het is in deze sport wel heel vaak zo. Als het één keer mee zit, dan zijn al die rotverhalen van de afgelopen weken ook weg. Dus wie weet. Louis, je internetverbinding heeft het gered tot het einde van je gesprek. Dank je wel voor nu. Almere City en Eindhoven zijn bezig aan de verlenging voor een plaats in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Mark Kloostra, wie maakt de meeste aanspraak om het nog in deze verlenging te beslissen? Nou, dat is Almere City, hoor. Want zij zijn de enige ploeg die aanvallen. Het is inmiddels minuut 107. Dus de derde minuut van de tweede helft van de verlenging. Ik hoop dat u het nog volgt. Esaias wil de bal, maar Duivenstein probeert het zelf. Schot wordt van richting veranderd door Amevoor. En levert een hoekschop op voor Almere City. In de tweede helft zijn in de verlenging zijn de kansen schaars. We hebben net het eerste werk gezien voor Eindhoven. Keeper Borgmans was een schot van Alhaft. Recht in zijn handen eigenlijk, was een makkelijke redding. En in de eerste helft van de verlenging heeft hij helemaal niks te doen gehad. Hetzelfde geldt overigens voor Bakker. Die in de hele wedstrijd maar één bal heeft hoeven tegenhouden. En het was nog een hele makkelijke ook, al was het best een grote kans. Maar Eindhoven, ja, dat is hier gekomen om die 1-0 voorsprong te verdedigen. Dat is niet gelukt. Werd 1-0 voor Almere, toen 1-1 en uiteindelijk 2-1 in de extra tijd door Limbombe. Maar ook daarna, ja, voetballen doen ze eigenlijk helemaal niet. Ze verdedigen en hopen maar dat het goed komt. Kopbal onderkant lat erin. Esaias, nee, van La Parra kopt hem erin. En dan is het 3-1 voor Almere City. Heerlijk ingeslingerd die bal met links vanaf de rechterkant van het veld. En dan met het hoofd verlengd en dan stuit het de bal via de onderkant van de lat. Aan de goede kant van de lijn voor Almere City. En nu begint het aftellen en moet Eindhoven wel iets gaan doen. Wat ze dus tot nu toe 109 minuten helemaal niet hebben gedaan. Namelijk op zoek naar een doelpunt maken. Aanvallen, kansen creëren, dat werkt. Ik ben benieuwd of ze dat kunnen. Wat een mooie goal. Goed ingekopt door Van La Parra. Wel een beetje dubieus, want hij is de man die ervoor gezorgd heeft dat Borgmans op doel staat bij Eindhoven door die botsing met Bertrams die zijn kaak brak in de heenwedstrijd. Nou, hij beslist het? Vraagteken. Ik denk het wel. Nog een minuut of 8 te gaan in de tweede helft van de verlenging. Almere komt op 3-1 tegen Eindhoven. Follow. I Follow Rivers van Trigger Finger. En dat op de vrijdag van de koninginnenrit in de Giro d'Italia. Maar ja, die was vandaag. Maar na 180 kilometer koers bleek er in het klassement weinig veranderd. 3 seconden slechts liep Primoz Roglic in op leider Geraint Thomas. In een bergetappe die werd gewonnen door de Colombiaan Buitrago. We gaan over die koninginnenrit napraten met commentator Herbert Dijkstra. Herbert, goedenavond. De koninginnenrit, dat is iets waar je voor gaat zitten. Maar ik heb het gevoel, deze hele Giro, dat als je er dan eenmaal goed voor bent gaan zitten, dat je dan wel eens een beetje teleurgesteld kan worden. Was dat vandaag anders? Nee, dat was vandaag zeker ook zo. En als je het hebt over de koninginnenrit, dan schept dat eigenlijk al verwachtingen. Je kijkt naar het routekaartje, je ziet 5 bergpassen in de Dolomieten. De ene pas nog hoger dan de andere. Sterker nog, we gingen vandaag naar het dak van de Giro, naar 2304 meter. Daar lag ook de streep. En dan denk je, het kan niet anders of alles gaat op zijn kop. En eigenlijk kom je vaker bedrogen uit als er met koeienletters geschreven staat koninginnenrit. Het is ook of dat een beetje verlammend werkt. Want iedereen kijkt naar het routeschema en denkt, ja, een beetje voorzichtig zijn toch. Aan de andere kant, het is ook wel weer logisch. Het is aan het einde van de ronde van Italië. Dan zijn posities al behoorlijk ingenomen. Dus er wordt ook wel wat verdedigd zo aan het einde van de Giro. Verder is er sprake van nivellering. Dat heeft gewoon te maken met totale vermoeidheid. De verschillen zijn niet meer zo immens groot. Want al die renners hangen toch echt wel in de touwen na 3 weken fietsen. En dan speelt er natuurlijk nog iets mee. Dat is vooral de tijdrit van morgen, de klimtijdrit. En dat is een extreem zware klimtijdrit van 18,6 kilometer. Waarvan de laatste 7,5 echt steil omhoog gaan. En dan kan ik me ook voorstellen dat je niet zegt als klassementsrenner, ik ga 2 of 3 bergpassen voor de finish eens even aanvallen. De verschillen zijn namelijk zo klein. Ze zijn in die tijd echt wel te overbruggen. En dan zie je dat er pas in de laatste 3 kilometer, want zo was het vandaag, echt werd aangevallen door de klassementsrenners. Dan kan je ook niet al te veel averij oplopen. Dan kan je misschien nog een paar seconden winnen. En zo was het eigenlijk ook. Het was ook nog wel verrassend trouwens hoor, dat Thomas die ging uiteindelijk ook nog in de aanval. En Roglic, de nummer 2 in het klassement, leek te kraken. Herstelde zich enigszins. En toen hij letterlijk de streep in het vizier had, ja, kon hij nog alles eruit persen en Thomas nog weer voorbij gaan. Almeida was toen inmiddels gelost. Dus dat was de top 3 van het klassement. Reed dus ook in de finale bij elkaar. En dat was een echte krachtmeting. En dan zag je ook dat de verschillen ook niet heel erg groot meer zijn, zo na 3 weken. Dus de tijdrit morgen zal uiteindelijk het verschil gaan brengen. Het is een hele spannende tijdrit. 3 mannen in het klassement, nog binnen de minuut. Ja. Thomas en Roglic, nummers 1 en 2, nu van 29 seconden na 26 seconden. Roglic heeft 3 seconden teruggesnoept. Dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Wat is nou 3 seconden? Ja, soms wordt een ronde beslist op seconden. En Almeida staat nu derde, ook nog net binnen de minuut. Dat morgen eerst nog even, want het voordeel van ook een wat saaie etappe is dat je wel altijd gewoon een etappenwinnaar hebt. Dat was Santiago Buitrago vandaag. Mooie zegen voor hem. Ja, hij is wel in opkomst. Een renner uit Colombia, die trouwens vorig jaar ook al succesvol was in de Giro. We kennen hem ook dit jaar van de Luik-Bastnaken-Luik, waar hij zo verrassend goed reed. Maar eigenlijk is de grootste verrassing ook vandaag weer, je kunt het ook omdraaien, is het nog wel een verrassing. Dat is een Canadees, Derek G. Dat is een man die voor de 6e keer mee zat in een ontsnapping. Er is niemand vaker mee geweest in een definitieve ontsnapping dan hij. Het is een ongelooflijk goede fietser. Hij is een laadbloeier. Is zichzelf nog aan het ontdekken. Hij is de wereld aan het verbazen. Hij reed naar plek 2. En dat is niet voor het eerst. Hij was al 3 keer tweede. Dit was de 4e keer. En eigenlijk denk je op een gegeven moment, je gunt het hem wel een keer. Hij had een voorsprong op de laatste call in zijn eentje van een seconde of 15 op Buitrago. En die kreeg het gat, maar niet dicht. Pas in de laatste kilometers kwam die Colombiaan dichterbij. En daar werd het ook steiler en steiler. Toen heb ik eens even gekeken naar de lichaamsbouw van de Colombiaan en die van G. G is een forse vent van 1,89 meter. Weegt 76 kilo. En rijdt dan toch zo'n kol op. En leek te gaan winnen. En Buitrago is 59 kilo. Daar zit dus 17 kilo tussen. En ook nogal wat lengteverschil. En het laatste gedeelte was 14%. Ja, dan ben je eigenlijk als G kansloos. En dan wordt hij voor de 4e keer tweede. Maar ja, het heeft wel iets, moet ik zeggen. Ja, ja. Nee, dat is daarom hebben we het nu over deze G. Toch nog heel even kort die tijdrit morgen, Herbert. Ja. Denk jij dat Roglic die 26 seconden achterstand in het klassement goed kan gaan maken? Die kans is zeer reëel. Ik had ook het gevoel dat hij een beetje aan het testen was. Wat gebeurde er? En dat had de regie goed in de gaten. Aan de voet van de klim had hij nog een fietswissel, de laatste klim. En dat was wel interessant, want hij reed met een enkel voorblad. Dat zie je toch niet heel vaak, zeker niet in een etappe. Daaruit kon je concluderen, hij gaat aanvallen vandaag. Hij heeft een plan in een geval. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar verschillen uiteindelijk minimaal. Mm-hmm. Maar dat hij zich vandaag even wilde testen met deze fiets, dat heeft ongetwijfeld ook te maken met morgen. Hij is natuurlijk goed in een klimtijdrit. Het is extreem stijl. En Thomas is nog wel te verslaan. Het verschil 26 seconden. Thomas is 37 jaar. Het zal een van zijn laatste grote kunstjes worden. Dus het wordt echt heel spannend en leuk om naar te kijken morgen. Vooral omdat het extreem, extreem stijl is. Stelste stuk 22% klimmen. Ja, wie dat verzonnen heeft, dan val je bijna van je fiets. Nou, we gaan het morgen allemaal zien. Ik verheug me erop. En dankjewel dat je ons eventjes wilde bijpraten. Wielercommentator Herbert Dijkstra. NPO Radio 1. 1 minuut over 11:30. Ewout de Jong met hoofdpunten van het nieuws. Westerse landen veroordelen het verplaatsen van tactische kernwapens van Rusland naar Belarus. Dat is inmiddels begonnen. Het is voor het eerst sinds de val van de Sovjet-Unie dat Rusland weer kernwapens buiten het eigen grondgebied neerzet. De Duitse regering spreekt van een transparante poging tot nucleaire intimidatie. De Braziliaanse president Lula heeft gebeld met de Russische president Poetin. In het gesprek benadrukte Lula dat hij graag wil bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin zei na afloop dat Poetin openstaat voor een dialoog. Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Dat heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat elke gemeente gemiddeld 115 asielzoekers meer moet opvangen. Vanaf 1 januari krijgen gemeenten 3 maanden de tijd om een plan te maken. Bij een politiebureau in Rotterdam is een man met een bestelauto naar binnen gereden. Hij was net vrijgelaten uit de politiecel toen hij een busje stal en via de slagboom en de parkeerplaats de dienstingang binnenreed. Er was flink wat schade, alleen de man zelf is gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij ook weer aangehouden. Langs de lijn en omsteken. Slotfase van die wedstrijd in de play-off voor promotie naar de Eredivisie. Almere tegen Eindhoven, Mark Kloostra. Ja, en Almere City is eventjes aan het verdedigen. Dat is niet zoveel aan de hand geweest in deze wedstrijd. 3-1 is de voorsprong voor Almere City. Dat is goed genoeg om een plaats af te dwingen bij de laatste 4. Een halve finale tegen Willem II of VVV. Die wedstrijd is ook al allesbehalve beslist. Maar goed, nu moeten ze eerst die 3-1 nog maar even over de streep trekken. En dat even is nog 1,5 minuut. Want de officiële speeltijd van de verlenging zit er ook op. Alleen er komen nog 2 extra minuten bij. Daarvan is de eerste minuut bijna verstreken. De inworp is voor Almere City ver op eigen helft. Het was even billen bij elkaar en de adem inhouden toen de bal uit de doelmond werd weggehaald door Barbet. Het gebeurde allemaal aan de overkant. Dus de mensen hier die konden dat niet zo heel goed zien. Dat zag er heel gevaarlijk uit. Hoe dichtbij het doel van Bakker die bal lag. Uiteindelijk liep het dus goed af. Nu gaan alle mensen staan en moet ik dat dan dus ook doen. Niet omdat ik dan ook voor Almere ben zoals de bedoeling is van de mensen die gaan staan. Maar omdat ik anders gewoon het veld niet kan zien. En dan moet Seedorf de bal naar voren poeieren namens Eindhoven. Doet hij overigens niet. Maar zijn collega doet het dan vervolgens wel half. En dan neemt Alhaft over. Hij was de man van de geweldige voorzet. Het is sowieso een wedstrijd van de invallers bij Almere City. Want ja, de 2-1 en de 3-1 gemaakt door een invaller. En ook nog eens 2 keer met een assist van Alhaft. Waardoor er 3 invallers op het lijstje staan van Pastoor, coach bij Almere City. Die een belangrijke rol hebben gespeeld in deze overwinning. De bal naar voren gespeeld door Alhaft is niet zo'n goeie. En dan kan Eindhoven nog 1 keer naar voren. Ze hebben nog 20 seconden. Bal naar voren gepompt. Opgevangen nu op de rand van de 16 meter. Weggedraaid door Diaby Fadiga. En dan proberen ze nog te schieten. Bal wordt geblokt. En dan wordt hij uiteindelijk weggerost. En is het aan nachtegaal om deze wedstrijd af te blazen. Van La Parra wint een kopduel. En dan krijgt Limbombe de bal in zijn voeten. Dribbelt naar binnen. Hij maakte de 2-1 in de extra tijd. En dat maakte dat we gingen verlengen. En in die verlenging kopte Van La Parra de 3-1 erin. Eindhoven ligt eruit. De nummer 5 van de eerste divisie verslaat de nummer 8. Almere City wint na verlenging met 3-1 van Eindhoven. En is door naar de laatste 4. Autosport. Het is voor raceliefhebbers een weekend om van te smullen. Naast de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 die op de agenda staan, viert een andere iconische race een feestelijk jubileum. De 24 uur van Le Mans bestaat vandaag namelijk precies 100 jaar. Een mooie mijlpaal waar we over doorpraten met tweevoudig winnaar Gijs van Lennep. Hij zegevierde in 1971 als eerste Nederlander ooit en dat klonk zo. In 24 stunden 5.335 kilometer. Dat is voor Marco van Lennep een gesamtdurchschnitt van 222,3 kilometer in de stunde. Een nieuwe record voor die harten 24 stunden van Le Mans. Meneer van Lennep, goedenavond. Ja, Gijs, ja, hallo. Gijs, in 1971 won je de race samen met Helmut Marko, die vandaag de dag adviseur is bij het Formule 1-team van Red Bull. Vijf jaar later, in 1976, behaalde je je tweede overwinning. Denk je nou elke dag nog even terug naar één of twee van die overwinningen? Nou, elke dag wil ik nou weer niet direct zeggen, maar wel regelmatig, ja. Ja. En welk... Ik ben sowieso enorm autosport-minded nog steeds. Ik volg de Grand Prix natuurlijk op de voet. En, nou ja, noem het maar. Alles. Dus ook Le Mans. Maar daar denk ik natuurlijk af en toe nog wel eens aan. Ja, dat is buitengewoon leuk. Want ik heb 7 keer meegedaan. 2 keer gewonnen. Ik zei het al. Welke van die 2 overwinningen is de mooiste? En waarom? Nou, altijd de eerste. Maar de laatste was natuurlijk wel echt leuk. Want ik zou eigenlijk niet meer rijden in 76. Maar als Porsche jou belt om met Jackie X nog een keer in een 936 Porsche Le Mans te rijden, dan is het een offer you cannot refuse. So, ja, zo zeggen die Engelsen dat. Maar dat vond ik ook. Dus toen ben ik gauw nog een keer 1000 kilometer gaan rijden op de Nürburgring. En een beetje veel natuurlijk conditietraining en noem het allemaal maar op. En ja, als je dan van tevoren gezegd hebt van ja, dit is echt de laatste keer hoor, want dan hou ik er echt mee op. En dan je wint dan, dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja. Heel leuk, vind ik een understatement. Als Porsche je belt, dan ga je. Dat lijkt me inderdaad logisch. Nog heel even over de eerste overwinning dan. Ik begreep dat je ook snelheidsrecords hebt gebroken toen, die ook heel lang stonden. Ja, lag ook een beetje aan het circuit. Het circuit was natuurlijk toen met minder bochten. Dus vandaar dat wij dan ook een hele hoge gemiddelde snelheden konden halen. Maar dat kwam ook door de Porsche 917. Want dat was natuurlijk een 5 liter auto. 12 cilinder. En die ging hard. Ja, die ging op de rechte eind 355 toen al. Ja. Dan hebben we het over 52 jaar geleden. Dus dat was wel bijzonder. En als je dan weinig pech hebt, dan, ja, dan gaat het heel goed. Ik kon alleen niet meer zo goed remmen op het laatst. Maar dan hebben we maar een beetje minder geremd. Hè? Daarom ging je ook zo snel natuurlijk. Nou nee, maar dan... Nou ja, ja, ook weer niet. Maar... Nee, want dan, ja, nee, dan moet je langer het gas loslaten. Het heeft natuurlijk iets mythisch, die 24 uur. Wat kom je allemaal tegen? Wat is het moment dat het bijvoorbeeld echt het allerzwaarste is? Of waarvan je denkt, poeh, nu zit ik er echt doorheen. Dat is grappig dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk een beetje... Als je van het donker naar het schema gaat. Dus dan ben je 12 uur onderweg ongeveer. Dat, dus om een uurtje, wat is dat dan? Uur 4:30? Ja. Want dan wil het lijf eigenlijk echt zeggen, nu ga ik echt slapen. Terwijl het net weer dag wordt. Ja. En hoe blijf je dan scherp? Ja, concentratie. Maar focus, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Wij noemden het nog echt concentratie. Ja, dat is belangrijk, ja. Doorzetten, hè? Want de baas wil dat je rijdt en dus doe je het. Ja, dat ligt een beetje heel raar, maar sport is keihard, zoals wij inmiddels al jaren dag weten. Alle sporten, en dat was in de racerij ook, gewoon baas beslist, hè. Had je dan een tactiek om met die vermoeidheid om te gaan? Of dat je dacht, ah, nu gaat de schemer, nu is de rest verzwakt, dan ga ik nog een aanval plaatsen of zo? Nee. We reden altijd zo hard mogelijk. Ondanks dat je netjes was met het materiaal. Tegenwoordig heb je flippers, maar die hadden we natuurlijk niet. We hadden een zwaar schakelende versnellingsbak. Wat zijn flippers? Wat je tegenwoordig hebt, hè? Schakelen met flippers aan het stuur. Oh, dat je gewoon een soort joystick hebt. Alles, nee, niks. Alles is tegenwoordig flippers, zoals dat heet. En je kan ook niks fout doen. Want als je te hoog in toeren gaat, dan houdt hij ermee op. Maar wij moesten gewoon tik, tik, tik, tik, gewoon schakelen. En dat moest je een beetje netjes doen, want je wou niet na 24 uur dat je geen synchromees meer over had. Ook dat is weer anders tegenwoordig als je in de formule auto nogmaals, je hebt flippers, maar als je nog een schakelbad schakelbak had, dan kon je die doortrekken later. In de Formule 1 bijvoorbeeld, ook in die tijd al. De Hewlett-bak heette dat. Dat was zo snel mogelijk schakelen. Maar met de Porsche-bakken moest je een beetje voorzichtig zijn. Hoor ik nou goed dat het vroeger misschien wel beter was? Nee hoor. Nee, want het is, het was een beetje aan één kant zwaarder. En aan de andere kant had het natuurlijk minder G-krachten. Tegenwoordig zijn de G-krachten veel hoger. Dus dan heb je die problemen weer. Maar het schakelen, dat is allemaal geen enkel probleem tegenwoordig. Ga je dit jaar weer kijken? En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Zit je dan 24 uur achter de televisie met snacks? Nou, niet helemaal, maar ik werd wel regelmatig, ja. Ja, dat zit ik vanmiddag in de Formule 1 te kijken, 2 keer. En morgen. En ondertussen is het golftoernooi in de gang, dus daar moet ik ook naar kijken. Dat is een hobby van me. Dus we blijven aan de gang, hè. Nou, Gijs, ik stap net uit de Tulpenrally-auto. Dus ik heb een week in de Tulpenrally-auto gezeten. Zo. Ook in een Porsche trouwens. Hoe oud ben je nu? Ik ben 81. En dan zit je een week in de auto? En dan zit je een week in de auto met de navigator naast je. Kijk, mooi. Ja, super. Ik vind het heel heerlijk. Maar je moet natuurlijk er wat aan doen, hè. Nog een beetje naar de sportschool en een beetje regelmatig golven. Belangrijkste vraag dan over de afgelopen week. Gewonnen? Nee. Vorig jaar waren we tweede in de sportklasse, om het precies te zeggen. En nu moesten we in de expertklasse. En dat is natuurlijk best lastig. En toen werden we eervolle 20e. Dat is een middenmotor, hè, heet dat. Nou ja, gelukkig maar, wel. Dolle pret, genieten, mooie wegen. Ja, ik vind rijden, zeker met een oude Porsche 356 van State of Art, vind ik gewoon heerlijk om mee te doen. Om door die prachtige. We zijn dus heel Frankrijk door geweest, dus dat is schitterend. Geweldig. Nou, ik kondigde aan voor raceliefhebbers een weekend om van te smullen. Ook voor Gijs van Lennep, tweevoudig winnaar van Le Mans. Dank u wel. Zeker weten, ja. Goed, dag. En geniet van al het rijden. Ik klink stiekem een beetje jaloers. Wat een goed verhaal. We gaan naar Limburg. Want voor Fortuna Sittard eindigt aanstaande zondag een roerig seizoen. Waar de club aan het begin van de competitie nog stunte met de komst van Burak Yılmaz, is de Turkse sensatie aanstaande zondag al niet meer te bewonderen in het shirt van Fortuna. Hij maakte vandaag zelf zijn afscheid bekend. En daarna spreken de Limburgers ook met trainer Julio Velázquez. En zijn er veel vraagtekens rond de geldschieter bij Fortuna. Falco Kremers, die de club uit Sittard volgt namens de Limburgse regionale omroep L1, praat ons bij. Falco, goedenavond. Laten we bij de situatie van de Burak Yılmaz beginnen. Want het huwelijk tussen hem en Fortuna is voorbij. Is dat nou nog echt een verrassing? Nee, dat is geen verrassing meer. Het kwam eigenlijk al wekenlang, zag je dat toch aankomen. En eigenlijk het hele seizoen merkte je al dat het niet helemaal lekker pakte. Dat het eigenlijk nooit echt een 100% match is geweest. Fortuna heeft hem lang ook, denk ik, de hand boven het hoofd gehouden. En Yılmaz aan de andere kant irriteerde zich aan bepaalde dingen, zoals de trainingsfaciliteiten. Dingen die je misschien bij zijn komst, want hij had een contract voor 5 jaar in totaal. Er zijn er nu nog 4 van over. Nou, we weten dat gaat hij niet uitdienen. Toch anders waren voorgesteld. En er was onrust. Mensen probeerden dan weer woorden van Yılmaz te sussen bij de club, wat ook weer meer vragen opriep. Kortom, er was eigenlijk het hele seizoen sprake van miscommunicatie. En dat het nu eindigt tussen Fortuna en Yılmaz, dat is eigenlijk geen verrassing. Want de afgelopen weken was hij al niet meer bij. En waren mensen het eigenlijk ook wel een beetje zat, hadden wij de indruk. Ja. Volgende week dan komt hij met een verklaring over zijn vertrek. Gaat hij dit dan allemaal opbiechten? Ja, geen idee. Eigenlijk het hele seizoen praat hij al niet met de pers. Uitzondering dagen later. 1 keer hebben we hem kunnen interviewen. Maar voor de rest wil hij zelf niet praten. Is overigens vrij raar als aanvoerder. Maar wordt hij ook door de club altijd buiten het zicht van de camera's gehouden. Dus ik ben benieuwd naar zijn verklaring. Ik heb geen idee. En eigenlijk is het, kun je denk ik optellen als een optelsom der dingen. Hij heeft zich hier, denk ik, in Limburg nooit 100% thuis gevoeld. Hij moest heel erg wennen natuurlijk aan zijn nieuwe situatie, aan de club. Ja, Fortuna is natuurlijk geen Lille op het hoogste niveau in Frankrijk, waar hij gespeeld had, kampioen geworden zelfs. Ja, het is hier toch net een andere situatie en je merkt aan alles, nogmaals, dus dat het niet 100% heeft gematcht. Nee. Maar goed, hij is hierheen gehaald natuurlijk door het netwerk van de voorzitter van Fortuna Sittard, Izitan Gün, en zijn rechterhand, Oğan Tarhan, dat is zijn oud-zaakwaarnemer. Die hebben hem uiteindelijk verlokt om naar Limburg te komen. En hij heeft in zijn verklaring vandaag gezegd dat hij daar ook meer uitleg gaat geven over die rol, zeg maar, tussen de geldschieter en de voorzitter. Dus, nou goed, we gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd volgende week als hij ermee komt. Eigenlijk best wel een goede cliffhanger van Yilmaz. Niet alleen hij gaat weg, hè? Ook trainer Julio Velasquez zien we volgend seizoen niet meer terug. Waarom gaat Fortuna niet met hem door? Nou ja, kijk, sportief heeft hij gedaan wat hij moest doen. Toen hij kwam hadden ze 6 wedstrijden, 1 punt, stonden ze laatste. En hij kreeg de opdracht, houd Fortuna in de Eredivisie. Dat heeft hij gedaan. Maar goed, als je de andere kant kijkt, hij heeft Fortuna meerdere malen met zijn gedrag langs de lijn toch een beetje een discrediet gebracht. Imago geschaad, kun je zeggen. Ja, en ook het voetbal dat hij speelde, zeer behoudende speelstijl. Zeker in thuiswedstrijden met gefluit vanaf de tribunes, eigenlijk afgelopen weken al. Ja, toen voelde je al aankomen dat vooral het succes van Velasquez was op de korte termijn veel punten pakken in zijn eerste termijn. Snel, veilig spelen. Maar je voelde eigenlijk al aan, het contract liep op maak tot het einde van het seizoen. Dus dat hij zou vertrekken, dat hing eigenlijk al een beetje boven de markt. Dus ja. Ook Velasquez gaan we volgend seizoen niet meer zien. En Sittard inderdaad. Ja. Tot slot dan, Falco. Je loopt al een paar jaar mee. Hè? Je volgt Fortuna op de voet. Ik krijg hier toch wel een beetje een soap-idee bij. Hoe kijk jij terug op dit seizoen vergeleken met al die andere seizoenen? Ja, dit is eigenlijk toch wel een seizoen geweest om heel snel te vergeten eigenlijk. Ook denk ik voor de supporters van Fortuna. Want het seizoen is alleen maar gedomineerd door randzaken. Met het ontslag van Ulte na 3 wedstrijden. Met al dat gedoe met Yilmaz. Met een trainer die het dugout stuk slaat. Noem maar op. En eigenlijk ging het geen enkele wedstrijd waar het om zou moeten gaan. Namelijk het voetbal op het veld. En is het eigenlijk zowel in de kleedkamers als in de bestuurskamer geen moment rustig geweest. Dus ik denk dat heel veel mensen hopen dat het gewoon een rustige zomer wordt. Waarin er duidelijkheid komt over de nieuwe financiële structuur van Fortuna. En waarin we gewoon volgend seizoen weer gewoon over voetbal gaan. Want ik denk dat eigenlijk het hele seizoen veel te weinig gebeurd is. Maar voor jou als journalist misschien toch wel interessant, zo'n jaar? Ja, als clubwatcher kon je je uitleven dit jaar wat dat betreft. Er was geen dag saai. En als je dacht, nu hebben we de scoop te pakken, dan kwam er de dag daarna weer een andere wending. Dus het ging van hot naar her. Maar ja, voor zo'n club als Fortuna, met alle respect, hoort dat natuurlijk niet zo te zijn. We wachten op de volgende wending en de verklaring van Yilmaz. Dankjewel, Falco Kremers van de Limburgse regionale omroep L1. We gaan doorpraten over de Eredivisie, want we staan niet aan de vooravond, maar zondag. Dan is de laatste speelronde. En voor bepaalde clubs zijn de belangen nog levensgroot. En dus gaan we vast voorbeschouwen met voetbalcommentator Dien van het Laren. Dien, goed dat je er bent. Goedenavond. De wereld ziet er in een tijdsbestek van 2 weken echt compleet anders uit voor de nummer 2, PSV. Tweede kunnen ze nog steeds worden, maar na het gelijke spel vorige week tegen Heerenveen en het midweekse ontslag, of eigenlijk van Ruud van Nistelrooy. Ja, hij vertrok zelf, hij nam ontslag. Is alles helemaal anders in Eindhoven? Jij hebt er een beetje voor ons gevolgd. Hoe is de sfeer daar? Het is gespannen in Eindhoven. Als je ook op de persconferentie vandaag dan meekijkt hoe... Ja, interim trainer, totdat is hij toch een beetje gebombardeerd, hè, Fred Rutte. Hij moet de laatste wedstrijd in goede banen zien te lijnen. Hij probeert de moed wel in te houden. En je merkt toch, het is een beetje gaten plakken op zoveel plekken tegelijk. Dat je denkt van, ik hoop maar dat hij genoeg plakband bij zich heeft wat dat betreft. Maar dat moet allemaal wel weer blijken. Want je merkt dat de spelersgroep gespannen is. Want er kwamen dus verhalen naar buiten dat spelers hebben geklaagd bij de directie over de werkwijze van Van Nistelrooy. Directie die zegt dan van, spelers die hebben in eerste instantie bij ons geklaagd. En later was er een verklaring van die directie. Dat moet je bij de trainer uitpraten. Ja, en eigenlijk die assistenten Fred Rutte en André Ooyen, die stonden van een zijkantje erbij. Daar rommelde het ook al wat langer. Want zij zeiden ook van, we gaan niet langer door na dit seizoen. Maar het vertrek van Van Nistelrooy, dat zagen ze echt van geen moment af aan aankomen. Zei ook interim trainer Fred Rutte. Nee. Als ik dit had gevoeld, dan was ik naar hem heen gegaan. Dan had ik hem ervan te proberen te overtuigen om het niet te doen. Ja, dat is toch wel opvallend, hè? Dat voor veel mensen zo uit de lucht viel. Druk is hoog bij PSV. Denk jij dat die selectie om kan gaan met de druk? Want zij zijn het team wat alles te verliezen heeft deze ronde. Je hoort natuurlijk een paar dingen, hè? Het feit dat zijn assistent dus niet weet waar de hoofdtrainer zo mee speelt in zijn hoofd. Daar denk je van een afstandje van, dat liep misschien nog niet helemaal lekker tussen die twee. Het roept in ieder geval vragen op. En ook binnen die selectie, als een aantal spelers daadwerkelijk heeft geklaagd, dan zorgt het ook een beetje voor een tweespalt binnen de selectie. Omdat je dus een aantal jongens hebt die toch een beetje hebben gepraat. En aan de andere kant jongens hebben die naar bepaalde jongens kijken en denken van, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En dan merkt ook interim trainer Fred Rutte dan op, dat in ieder in die groep net wat even anders reageert op aanstaande zondag. We hebben qua leeftijd best wel volwassen spelers. Maar we hebben ook heel jonge spelers in onze selectie. En jonge spelers die dit voor het eerst meemaken, Ja, die hebben wel eventjes, even vijf minuten, een armpje nodig om hun heen te leggen. Ik denk dat wel meer spelers eventjes moesten bijkomen van het nieuws als je trainer opstapt één wedstrijd voor het einde van het seizoen. Precies, maar het oogt natuurlijk niet als een hele solide selectie die blaakt van het zelfvertrouwen en zondag eens even met speelsgemak die tweede plek veilig gaat stellen. Dus ja, dat is toch een beetje met angst en beven daar in Eindhoven. Denk jij dat AZ de kans schoon ziet en deze situatie kan gebruiken als motivatie? Ze waren in de Eredivisie in ieder geval al in blakende vorm. Dan had je het Conference League avontuur natuurlijk, wat toch een beetje met een sof is geëindigd. En de reactie die er toch een beetje is blijven hangen bij AZ is er al meer in gezeten, hè, tegen West Ham. In Londen was het natuurlijk veelbelovend. Ja. Eigenlijk had de klap al moeten zijn in Alkmaar, dit moeten we nu zien af te maken. Nou, dat bleef dan helaas uit. Teleurstelling, maar ook wel de honger dus nog. Er zit meer in die derde plek die we dan nu voor het grijpen hebben. Ja, dat moet dan toch een beetje de kers op de taart worden van dit toch wel mooie seizoen. Mm-hmm. Ja, trainer Pascal Jansen die spreekt dan toch wel van daadwerkelijk een prijs. Het is een mooie wedstrijd en er staat nog een mooie prijs op het spel, om het zo maar even te zeggen. Dus daar gaan wij maximaal voor. Derde plek bedoel je, dat is een prijs? Nou, in zoverre dat we nu verzekerd zijn van Conference League voetbal. En als je deze wint en je eindigt op de derde positie, dan ben je verzekerd van Europa League voetbal. En in dat opzicht zien we dat zeker nog als een prijs. Ja, als voetbalcommentator moet je ook bijna wiskundige zijn. Maar AZ en PSV zouden het ook nog op een soort akkoordje kunnen gooien, toch? Ja, dat zou dan betekenen dat AZ dan uiteindelijk met een overwinning dan derde wordt. En dan is het doelsaldo, geloof ik, van PSV. Als het zeer minimaal is, dan wordt PSV alsnog tweede, geloof ik. Maar ik dacht dat het te maken had met de wedstrijd van Ajax en FC Twente. Ajax moet oppassen, want als AZ wint en Ajax niet wint bij Twente, dan neemt AZ de derde plek over van Ajax. Ja, hè? Klopt inderdaad. Nou ja, dat moet Ajax dus winnen bij FC Twente. Jij komt uit de regio, geloof ik. Zie je dat gebeuren? Nou, ja, eigenlijk wel. Want FC Twente is dit seizoen al ongeslagen in eigen huis. In de competitie in ieder geval. Ze hebben daarnaast 30.000 tukkers daar op die tribune zitten die eigenlijk niet zo heel veel met Ajax hebben. PSV gaat nog, Feyenoord gaat nog, maar tegen Ajax is toch wel een soort bepaalde aversie inderdaad. Ze willen die ongeslagen status dus heel graag behouden. Plus het is het afscheid van Wout Brama en van trainer Ron Jans in eigen huis. En bovendien, ze willen met een goed gevoel die play-offs ingaan. Dus ja, ik zie het niet helemaal gebeuren. En bovendien, bij Ajax heb je toch een beetje het gevoel, ja, dat de stemming dat dit seizoen niet helemaal optimaal in zit. Ja. Ja, en dat kwam toch maar een beetje weer aan het licht in dit fragmentje wat ik tegenkwam van Brian Brobbey. Nou, dat is natuurlijk vervelend. Ik denk dat met wat er allemaal is gebeurd, is het natuurlijk heel vervelend voor ons. Maar we spelen nog om iets en dat moeten we gewoon zien te winnen. Ja. Twente is sowieso een lastige ploegje, dus... tot een moeilijke wedstrijd, maar ja. Ja, hij had het over het afgelopen seizoen. Ja, vervelend inderdaad. En het mag ons eigenlijk niet overkomen. Maar weet je, als je dan nog om plek 2 gaat, dan spat er niet heel veel vuur vanaf. Nee. En dan verwacht je toch eigenlijk wel meer van, nou jongens, we klappen erop aanstaande zondag. En we zorgen ervoor dat we daar winnen in Enschede. En de druk op PSV en houden. En de druk op PSV leggen, inderdaad. Maar hier straalt natuurlijk helemaal niks vanaf wat dat betreft. Dus, maar ja, als één ploeg Twente kan verslaan in eigen huis, dan is dat Ajax. Want in de beker wonnen ze dit seizoen van Twente in de Goalsvesten. Ja. Was dan wel voor de beker, maar ja, ze moeten dat kunstje herhalen. En dan, heerlijke speelronde, toch? Zo op het laatste heerlijk. Dat nog zo spannend wordt. Feyenoord ondertussen kijkt natuurlijk breed glimlachend toe, want het gaat de club voor de wind. De selectie die trok deze week naar Ibiza. Ik heb heel veel feestfilmpjes zien langskomen van die spelers. Ja. Trainer Arne Slot die verlengde zijn contract nog. En die kwam binnen een paar dagen tot die keuze. En ik heb voor mezelf gezegd van oké, ik wil bepalen de succes wat we met elkaar hebben. Hoe lig ik in de markt? Maar daarnaast, hoe reageer ik ook op een eventuele titel als het gaat om het blijven bij Feyenoord? Nou, dan ga je daarna, nadat je de titel gewonnen hebt, op maandag naar de Coolsingel. En dan ga je daar vanaf dinsdag eens heel concreet voor jezelf over nadenken. En heb ik afgelopen dinsdagochtend voor mezelf besloten dat ik bij Feyenoord wil blijven? Ja, verraste dit jou? Nou, je hoort hier dus een aantal dingen. We horen vandaag tenslotte al de hele dag wij dan aan het woord. Want wij volgen dat natuurlijk op de voet. En wat je hoort is onder andere ook van... ja, het is hier zo'n mooie stad en de uitdaging is zo groot natuurlijk. Maar hij heeft het dus wel met meerdere mensen echt overlegd. Dus niet alleen bijvoorbeeld alleen met zijn privé... maar ook met zijn assistenttrainers. Waarvan hij dus zei van... jongens, we zijn samen aan dit avontuur begonnen. En mocht er dus een vervolgstap in zitten... dan wil ik jullie daar wel in betrekken. Ja. Hij heeft dus hun ook geraadpleegd en daadwerkelijk gezegd... hoe kijken jullie hier tegenaan? Mm-hmm. En dus... is ook samen met hen uiteindelijk tot de beslissing gekomen... dat ze nog minimaal een jaar dan in Rotterdam blijven. Ja, chaos bij PSV, chaos bij Ajax. Volgend seizoen Feyenoord fluitend naar het begin van het nieuwe seizoen, toch? Zou je wel zeggen, inderdaad. Nou, je wordt wel anders naar Feyenoord gekeken natuurlijk. Het lijkt er nu in ieder geval op dat de selectie nagenoeg intact blijft. Dat Kukçu misschien de enige is tot nu toe die weg lijkt te gaan. Maar voor de rest hebben ze natuurlijk al die aankopen van vorig seizoen... die zijn ingespeeld. Ze hebben de selectie al vroegtijdig versterkt. Ja, en het zorgt er nu voor dat ze een hele sterke kwalitatieve selectie hebben staan... die volgend seizoen hoge ogen kan gaan gooien. Dan nog heel even snel naar de middenmoot van de Eredivisie... want de strijd om het laatste playoff-ticket ligt ook nog volledig open. Drie clubs strijden daar nog om. Wie heeft de beste papieren? Je hebt Go The Eagles, je hebt RKC en je hebt Heerenveen. Heerenveen heeft de meeste punten. Die spelen een rechtstreeks duel tegen Go The Eagles. En dat betekent dus als zij gewoon in eigen huizen winnen van Go The Eagles... zo simpel moet je het schetsen, dan pakken zij de playoff plek. En zij lijken de beste papieren te hebben. Ja, maar dan moet je als nummer 8 wel tegen... Go The Eagles. Nee, FC Twente bedoelde ik in de playoffs. Ja. Tegen, en dat draait zo lekker. Nou, dat draait lekker inderdaad. Dan moet je nog maar zien. Of, ik geef ze niet heel veel kans. Nee. Maar het zorgt dan toch voor dat je met een redelijk gevoel het seizoen uitgaat. Het betekent ook dat je dan zo heerlijk op die laatste zondagmiddag... naar al die wedstrijden kan gaan luisteren langs de lijn. Omdat het dan toch nog spannend is. 9 wedstrijden om 2:30 gaan wij zondag doen. Waar ga jij heen? Ik ga naar Cambuur, RKC. En jij, Suze? Ik ga naar Twente, Ajax. Oh, jij hebt echt gelukt. Spannend. Allebei trouwens. Goed. We zijn klaar hier. Zometeen dan is hier Met het oog op morgen vandaag gepresenteerd door... Simone Wijmans, goedenavond. Fijn weekend. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou... Ik neem 10 ijzeren. 4! Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of dat allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl.